بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة آل عمران مدنی سورة نزول کی یوکم نبی پس دو سورتی الفاظ نازل شویلی ترکیب دو سورتون ابراہیم پس دو سورتون بطارینا آل عمران ورطوئی نزکا ان اللہ اصطفا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آيات دير شمكي دي وجن سورة مسمى لآل عمران باني دمخي سورة سرعي مناسبتنا غندي اسم رب الدالي سورة الفاتحة كي من لوس کړو اياک نعبد و اياک نستعين البقره کې لا نعبد البقره ولا نستعين البقره كما فعلت اليهود و اس لا نعبد آل عمران ولا نستعين آل عمران كما فعلت النصارى او ما نبي ربنا غندي دمرت سورة أخير كيوف رسولنا على القوم الكافرين فدلت أول كي أو مسألة ذكر كي جلعيك وجباني دغ دعاء افتر الشوي دك مطابلة دك مخلطكي چه كافران أغدي چه لا إله إلا هو ددي نخلاف دي ددي نمنكر دي او دارمتن دمخ کی بیان و سرور و سرور اغا سرور و سرید الطم دی دارمتن دی سورت فاتحہ کی دریڈلی وی منعم علیہم مغضوب علیہم ظالین مبقرہ کی زیاد تر ده منظوم علیهم تفسیرو یهودو دلتا ده نصاراو ده عیسیانو داغی تفسیر دی دارنگی مخی صورتو داغی اختتام کو دعاگانو باریو دی صورت کی ام اختتام کی پر لفظ در ربنا باری دعاگانی دی دارنگی مخ کی صورت کی اس بات دا توحید و سخ بدلائل و عقلی و سرا دلتا عقلی نقلی وحی درے وارا دلائل ذکر گئی دعوی دا صورت اس بات دا مقاصد اربع و حالی و توحید رسالت جہاد و انفاق توحید او زیا ذکر کئ رسالت ات زایا jihad نہ زایا انفاق درې زایا دان داو شولا توحید دا او زایا رسالت ات jihad نہ انفاق درې خلاصه د صورت دا صورت درې سي دي اوله عيسى تر آيت نمبر 63 پوری فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين دمه عيسى د سرورمی سپاری اولنی رکو پوری ایک سو ایک نمبر آیت پوری یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ التنبیات الاخرہ پوری درے منشدہ دی اول عیسیٰ کی توحید بیان درمش پی تو آیت پوری سریو سریو پوری در رسالت در رسول اللہ السلام در پیغمبر بیان او دالتن تر اخیره پوری دی جهاد او دی انفاق بیان دا سرور وڑا مسئلی بری صورت کی لکه دا بقری چرڑی تقریبا اغا مزامین دی خدا دی علم بیان مقصد دی چیو مسئلہ و یو خبر اپا مختلف و عنوانات سر ذکر کول او دا فصاحت دی کمال دی اغا مسئلی و مختلف انداز باید اتم ذکر کی او تقریبا صورت میں انشاءاللہ و تعالی زیاد تر مسائل داری مقی تیرشوی دی آسان دی دا اول نیسا دا دری بابا دا اول باب تر اطلسم آیت دیمہ تر پیزشتم او ریمہ تدریش پیتو پا دی اولا کی دی اول باب کی مسلن توحید او پاگی باری ادللہ مسلن توحید او پاگی باری ادللہ دلائل ابتدانا او دویم خبره جواب د صبحی دو نصاراو چې عیسی علیہ السلام تا دلتا روح منه ویلی شوی دی انجیل کی وطا ابن اللہ ویلی شوی دی دین معلومی کی چغا الہ دی داری جواب دلتا ہم دی دویم باپ کی ہم دی درہم کی ہم دی دلتا آیت نمبر تاسوگو رئی وَمْ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَاتِ مُحْكَمَاتِ اُنَّ اُمِّ الْكِتَابِ اُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَخُورُ مُتَشَابِحَاتِ حاصل دانی دا غلط از دا متشابحات ندی دا دی غلط مطلب اغسطل دا اہل زیغ و کار دی محکمات کسی وضو او دا دی بدا سی مانا قرواری چا دا محکمات سرا موافق شد مطلب دا الله تعالی دوست الله محبوب دی دکتار په امر د الله محبوب دی دو خبرې شو درې ما خبره اگر اعتراضات کوخ کی شبهات کوخ کی ګډوډوال راځي نو تعلیم د دعاوات د تثبت اتم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا سنورم خبرات مال او دولت دا الله عذاب نشي دفقولي لسم آيات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا او بیزم خبره حقارت دو دنیا تزهید فی الدنیا زوین لیلنازی حب شاوه سرورم خانده سمایت حقارت دو دنیا دی او بیار کسی بشارت دی او اوصاف حسنه دی بیزو صفتنا دی ایمان دارو قل او ربیوکم بخیر من دارکم پی نشد ناغر تشورو کینی دا دا اول باب خلاصه دا داوه ما بیو بسی دویم یاد رہیم انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم اللہ کو یدی کمانا دی حرفون بانی دا دی تفصیل او تحقیق بسورت بقرہ کی پڑھنی الله لا اله الا هو الله بار یشتری سوکم بابود برہ بید اللہ تعالیٰ نا الحیو القیوم سورت بقری آیت القرسی کی لدی وزاحت سین الحیو امیسا جندی دادری ریاقی و تولی کا القیوم قیوم قیعون وزن دی لقامنا مبالغت القائم بالقسط بینصاب بلولا حی دا دبقی ہونا بدل دی اللہ جدی علاوہ دی ہمیشہ جدی دی شمبالہن کے دا عالم دی اولہوں نے پس منظر ہو رہی چل آیا تمہم زندہ برخور راشی کلچ جنگ احدو سو او مسلمانان تا شکست اگر ظاہر کی ملاو سو نو یوزای دی ریاض تا نزدی نجران ہوتا ہوئی نجران عیسیان پا کیو سیدلو رسول اللہ السلام پا سرال شپیتتا نا پی مناظرہ کن پس سبانی مناظرہ نا عیسیٰ علیہ السلام متصرف دی اختیار مند دی الہ دی معاذ اللہ او شپیتتا نو امیری عبد المسیح مولای چکم ابو الحارثو اعتراضونه شروع کړو یو دا اعتراض چې عیسی علیه السلام ته ابن الله ویل شي دارنګي د زکریا علیه السلام به موسم بچی شوی دی مریم ته به موسم میوی بلاوی دی عیسیٰ علیہ السلام با بڑی جندی کول او عیسیٰ علیہ السلام دا غب لارنو دا طول دا اللہ دلائلی شروع پرو خپل خیال کی او ایداد دی درین دی چاہا معبودان دی او متصرف دی او ای حاجت روالی مشکل خوشا دی اللہ تعالی دا یادن رولی گل او بدائی کی بدی کی داغی جواب نہ دی شپیتا آیت میں راغل شپیتا تنو مو شپیتا آیت میں دا داغی درد دا پارا چیدر اگر آگر دی زبردست جواب نہ تول تاسو گو رہی تاسو آئی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دی معاذ اللہ دا دا متشابی آدن دا ملتا ہو رہی نورپسی برائشی دا باغیانو د ځان د پنځیر کې مباصرې دي 10 بدل بولات وستو ور آیت پر نور لسم ان الدين ان الله الاسلام وقت رف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاء اول المبغي بينهم دا به جواب شي او درېم تفصیلی د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې پینزیش نکتی با ذکر شید پینزیش نکتی او دارا صفتونا با ذکر شید چه این دا بالکو کی چه اعلان دی پاتش زکریہ علیہ السلام او مریم تبی مصر میوی ملاوی دن دارین جواب نارکر دعا زکریہ ربا او رب تا سوال کے زکریہ علیہ السلام او رب تا پریاد کے نغسنگ اعلان دی او دو مریم اغیی تبی موسیٰ و ملاوی دید میوی ملاوی دید بدانی عجزی و بیان شید چی داغنی دو پارمور تپنای اسوال غاڑی اعیدو حابی که ذریتها تو الہ من لپنا ورگی اغیید پارو خود پنا سوال کی اغیید چاہتا نسبت کی اللہ و تعالیٰ تا قالت هو من اند اللہ نامیوی دا اللہ در دران لی و درشن نمبر آیت ان الله يرزقكم شابه غير حساب هغه الله ته نسبت دي نو مدعي سستو گواچوس هغه په خپل الله تعالی کی تاسو ته تاسو خدای ورو ته شریفي دي او دریم باب کی به تفسیری دلائل او نقطی به ذکر شید عبدیت عیسی علیہ السلام او تاسو به پلار پیدا دي ان وذر عيسى ان الله كمثل ادم ادم رسول الله به پلار او مور نه پیدا دي تشبيه د غریب د اغرب سره نو کدا درین د دی وی چې به پلار پیدا ای الله الہی بیا خو دی ادم رسول الله الہی ا به پلار او مور پیدا دي ما الہ نه غړي عيسى رسول الله پیدا کړ دا دې جواب وشي جوابونه د هغه وخت نجران ایتول آیتون نمالومی او دا پینزو قسمہ خلق دا غی اقوال دا مور دا مریم علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام دا نیا دا غی فریاد او دا غی قول اللہ تعجزی اغسوئی انك انت السميع العليم بذرشم او مريم سوي ان الله يرزقكم ويشاؤكم خير حساب زكريا سوي عليه السلام انك سميع الدعاء ملائكه سوي كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يخلق ما يشاء عيسى عليه السلام سوي ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم دا بینزو اقوال بذکر شی دا نیکان دا ملائکو اور اور نیکان سام بیانی سا اولیانی دینم معلومی گی چھ الہ اللہ تعالی دی اور رسالت بانی پیغمبرائی بانی اعتراضو رکڑو عیسیٰ علیہ السلام بولی چھ زمان عبادت کا ہوئی داگی جواب نا آخد اللہ عبادت تا ترغیب بر گئی دارنګه ته دغه غوښه غوړي او یعقوب علیه السلام په نه خوړلې داري جواب نظر کړو یا د بیمارۍ د وجې په ځان باندې کړو درېم زمون کې مرسته او قبله نه مخ کړه داري جواب ان اول بیت روزه د الناس او سرورن کته په هغه باندې تاسو به شکست موندلې او هڅې داري جوابونه براشي الله امتحان دی فتح او شکست هغه د الله په اختیار کې دی اته الله تعالی په خدا دا د دې آیاتونو پس منظر دی اذا راغلو نزل علیک الکتاب دې ته دلیل وحی ولیکا دا د غره د الله تعالی دا د کامل کتاب د پاره د ښکارا کول په حق مصدقا لما بين يديه ريو ذاتن و کشی را لیکن تورات دی انجیل قران کریم بارک نزل شو لیکن لگ راغل لیکن تورات انجیل بارک انزل پیود اللہ من قبلو ملک دا قران کریم نا خدا للناس قران کریم ادایت دا پار دا خلقو توحید ور تخیب دلائلو بانی او کت نغسر لگی تورات انجیل سرہ ودل الناس دا تورات موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا پارا ہدایت انجیل دا عیسیٰ علیہ السلام دا قوم دا پارا پیش بطن پانی وانظر فرقان اور آنگر دا اللہ تعالی فرقان دا دین مراد دک الکتاب قرآن کریم دی دو سی پتش دکا دا احکام بکم جمعنی مزامین افرق امیل دا حق دا باطن کی یو فرق دی نفس فرق دو یو فرقان دا حق و دا باطل تر بینز فرق الفرقان انزل الفرقان دا راجح دا او ورز دن اغلا دا تکسنگا چی امام رازی رحمت اللہ لے المراد هو القرآن المراد هو القرآن قرطبی وی القرآن ابن کثیر وی الفرقان هاونا القرآن البت ایمان رضی رحمت اللہ علی دام ذکر کی خوب ایو المختار عندی ان المراد من هذا الفرقان الموجزات التي قرنها الله تعالی بانزال هذه الكتب کتابو بسر جکم موجزات ناغلی ویغت مرادی څوک دې نه زبور اخلي څوک دې نه جنه تورات اخلي او سوره نزله معجزات اخلي خراج حدار جبريل مراد قران كريم دي تو قران كريم جو سي مدن وشي يقينا كسان كفر بيد الله باياتو كفروا بآيات الله دلائل التوحيد اغنمني وسرر التوحيد لهم عذاب شديد خاص دي بار دي عذاب سخت او اللہ دی ضرور او انتقام غصن کے بندہ غصن کے دا صفتنا دا اللہ تعالی دی عیسیٰ علیہ السلام ندی و الہ اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام ندی حضب اللہ گو اللہ دی یقین اللہ تعالی لا اخوار شیعون ندی بنا پا اللہ تعالی باری تشیعون نپا ازبک اگر پاسمان کی پول عالم کی حیثیت اللہ رب بنا ندی عیسیٰ علیہ السلام دا سن ندی اغا اعلان دی هو الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ اللہ و تعالیٰ غدار دی شتاسو نشکل ردر کی بچی دانو دمیندو کی سنگچی اللہ وواری نگورا کنا ارحام دلتاوی ولی عیسیٰ علیہ السلام دمور پر رحم کو خودتلار شاہ خبر رشد دی تو ارحام ہوئی بے پلارا پیدا دیکھا دمور رحیم خبر و نواب ازمان دیتے رکتا نزی اغا دادا چندلتا یوسف مرو دی نصورت چی جوڑی گی نا پر رحیم اندو مندو کی جوڑی گی نا پسیل دمور کی جوڑی گی قرائب ہوگی آنا پا اصلاف دا آبا ہوگی نزکا پی برحام ذکر کو والذی نصورکم فی الارحام کے بیش آر حسن را خستا شکلونا ارچا لبدل بدل دیو مور اپار اولادت بدلی خطا شکلونو کارخانا و سر خطبی گی نو والذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء ومن آیات اختلاف و خلص نتک والوانی بولا لا الہ الا هو صبر دلائل العزیز الحکیم والذی انزل علیک الکتاب اللہ تعالی ذات دے چتا تے کتاب را لے گلے ذرر دین آیات الذی محکم بس داری مانا خکارا دا چخکارا دا مانا دا لئی او هنوم الكتاب دا اصل دی کتاب دشمانا متشابهات بدیتا و بس کی گی دریل بدیتا نکتنی ولی کی متشابهات بنا او نور دیل متشابهنی اخکارا نی داغی مانا مانا اخکارا نی یو بل سر مشابهات لنی بارا آگسان جدائی مدن سنگ چه آیاتون دو قسم دی محکمات او متشابهات نو مولیان دو قسم دی یو اهل زیب دی او یو راسخون دی راسخون نارا آگسا چداری بزنو کی کوب والے دی زیغن اهل بدع عائشہ رضی اللہ تعالی رہاو زنو کی کوب والے دی میلن عدل حق هم اهل بدع امام بدارکو وغی ورد بسیقی کی ما دائی بسیق تشابہ منو چم تشابی دی در اللہ دی کتابنا آدم تشابهاتو بزکیلی او داغین دلائل نیسی افتغال فتنتی نباردلت اولو فتنی گمرائی شرک و بدت دالت ایمان اللہ او داردلت اولو دغلط مطلبی تحویر وما یعنو تحویلو اندوی کی پرسل مطلب تدیم تشابهاتو بر اللہ مگر یو اللہ بیگی پس پدی بار عام صحابہ جمہور وقف کرو او سوچ نفس تفسیر ہوئی حضور حقیقت دی اللہ دا معلوم دی احتمالات ہوئی وہاں بیا کو والراسخون فی العلم بارے وقف کریں اللہ بھی کوئی گی اور راسخ فی العلم چپ علم کی مضبوط تھی نو آگئی تفسیر کئی نفس وضاحت احتمالات دی کرتی نور حقیقت اللہ تعالیٰ کی لگا سنگا جے منگا مقطعاتو کی بیرو چی دا معلوم پر دا معلوم حقیقت دی اللہ دا معلوم دی یقولون اوائدا آل علم راسخ فی العلم چاہتا ہوئی ترور خبر اس چاہ کے راجب اشوئی دکی رسوخ فی العلم دی یو فی ما بینہو و بین اللہ خشیت چلید اللہ نے یریگی انما یخشى اللہ من عباده العلماء ددو تربیان دا اللہ خشیت او تواضع فی ما بینہو و بین الناس دا خلق تر بین دا عاجزی خلق دا تکبر نکی او درین الزود فی ما بین و بین اهل الدنیا دنیا دار و عبادت ترمین زبی رغبتی وی او سرم المجاعد فی ما بین و بین النفس دا دو دا نفس ترمین زب مجاعدی نیرگان کار دن چه درس دا قرآن او ریم و لیکیم و یادیم و تقرارم که بوریم و گران کار دن دا مجاعدہ بکی اسی رسول پر علم درازی خشیت فی ما بین و بین اللہ تواضع فی ما بین و بین الناس او زود فی ما بین و بین اهل الدنیا او مجاهد فی ما بین و بین النفس دا سرور خبر دان کراور تراسخ پر علم امام مالک رحمت اللہ علیہ قول دے او دین قول دا دے چه عالم فخبر علم عمل کئی بزدہ پر علم کی راسخ دے درین قول دا دے ابن ابي عادم سے نصر برجان ذکر کر دی من برت یمینو چه پا قسم کی صادقی و صدقت لسانو جبئی رشتینی و استقام قلبو زلیک لکی اللہ کو دین و عفا فرجو اخبر شرمگا سادی بگنامنا تارا سکت پر علم دی اولاک من الراسخین فی العلم دا پا علم کی راسخت مضبوط دی او دا دا اللہ تعالیٰ سر بتعلق او پڑیلی ممارسی سر حاصلی کی ملائی کی دو ابی اشاہ کچھ رحمت اللہ علی دو رسوخ فی العلم مثال اللہ جدنہ کا ذکر کئی آبی ادا اللہ حل قومورا وما قلن ویقولون وائدی آمننا بی من ایمان لکم متشابیات وانی متاشا اللہ تو قرآن محکم ولی درانی دو سم متشابه سم محکم ولی حکمت بکشنی ابتلا دکن امتحان دکن دنیا بدان ابتلا دکن جو متشابه کسی لڑشی گمراہ شی لاد اللہ نقصان خدا دے لاد نقصان اللہ تعالیٰ کو محکمات رانی کل لی پانی ردے کو گروڑی کی رکھ لگتی شکو توحید با دکن اولا دا چو متشابهاتو کی عالمان سوچو کی فکرو کی صحابونو ته ملو شي کنه ابو کمادو تراواله په فکر سره په سوچ سره صحابونو ملو شي نو محکمات او متشابهات دواړه بسم الله راوي وايي نه انی ما راوړل په دی باندې اټو دم درم درم لري متشابه دي کوم احکام او ربنا من عند ربنا ربي ذکر کې اشاره دي چې تربيت کې کوي کنه فضیل تربيت کې اما ذکر الا الالباب نصیحت داری مگر خاندان خالص و اکنو رب بنائے زمانگا ربا لا تزیر قلوبنا مکہ گوا زمانگا گونا بعد اکنا لیتنا پس دائنا چتا موتا قدنا وکا دا عمل کو محکم باری او تسلیم دا متشابه اے زمانگا ربا تا دعا دو بعد اکنا لیتنا پس دائنا حقوان حقی تری سب کرلو اللہ حقی تری سب کرلو ظلم کا گواہ ہو دا دعا دا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اے زمونگا ربا مکہ گواہ زمونگا گونا خلد دائنا چتا منگا سمتل حقیتا حقیتا رسم کنو برابر کنو واو لنا من لدن کا رحمہ اورا کمون تزغبت در اپنا مضبوط والے رحمتا تثبت مضبوط والے او وحب لنا بیمان را کمون تزغبت در اپنا جواب دو مشرکانو لیکن چیانا کلا متشابہات کو بارے دلیل نیسی اچھے جواب ان سے رتیار کنسی انکا انتر وحاب یقنان تچے امتے بے عوض ورکون کے او بے سبب ورکون کے واقعی نو ماریا بے توقع رو میوی بے سبب ملاو شو کنا او بچے وقت ملاو شو بے سبب رب بنا او الو احاب کسیر رہے با چڑیر سور کے اے زمان گھر با یقنان تجمع کون کے دخل پہیں او اس مخالم جدا جدا دی کنا نتا قیامت پرد مطور یو دیتا راجب اسی حساب کتاب دیتا یقین انت جب کون کے دخل کے بار از کی جنش تر شک بات آئی براتو کی یقین اللہ تعالیٰ خلاف لگی دکڑی والینا اللہ شکر موادو کی اللہ دائرہ خلاف لگی وہ لیتا کہ الہ دیکھا نو الہ جو وعدہ خلاف ورزی کی بے خوئلہ نشکر یا خوئلہ نشکر ان اللذین کفروا کہ اوسڑے دا وئی چیز بشرک کم کفر بکم مال بشتے دولت بشتے قدیب اللہ اخلاصو ان الذين كفروا يجنوا كسان كافرات منكر لله الدين او د الله توحید لن تغنیا اغنا په معنا د فائدې ورکول او په معنا د فقور ولارق لن تنفع او لن تصر الا لن تدفع فذبوا وذكيتا او ذبوا وذكيتا د دې مالونه او د اولاد الله د عذاب نه شي ان هشي اس عذاب او اولای قوم وقود النار او دا کسان دی خشاک دی جہنم دی کدق بی آل فرعون تخویف دنیاوی دی حال دی پشاند حال دی فرعونیات دی والذین من قبلهم او دا کسان پشاند مخیود دینا او دا دکومی من بعدهم یونوی چه دا فرعون درسل استیسالی عذاب ندر آگر چی اول متر آخر اپنی تباشی حال دی پشاند حال دی فرعونیات دی لکه څنګه چې اړین ده تقدیر کړو قدیم ده تقدیر وګو کذبوا بیااتنا غی الله دی ولی ورذیبم الله تعالی او دی په هغه ده الله بالظلمین والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب دارو والله شدید العقاب یا دار کذب دا منصوب منصوب کا محل اعلم سرا لن تغنی اصل دې بشي لن تغنیان ان اموالهم مثل ما لم تغنیان اولائقا کدق بی آل فرعون لن تغنیان دفع برکی ددی کافرون مارونا اولاد اللہ نعذاب دا اسم کدق بی آل فرعون لگا سنگا جد فرعونیان ہون لاغین جد مارونون او جدادون باغونون دا اللہ نعذاب دا صدفا رکن دینا بم دفع رکین مالون اولاد کثرت فائدہ نہ اور کہیں قل للذین کفروا ظلمونا نمونه بدر ذکر ده او کسی کو روزا کی کوشش قل للذین کفروا اغزار ذی کافر دی زرد اجناز بکم نور ایک بیشی اعتبار دو دریم سر هم کم زوری او کم مغلوب بشی او جب بگلے شئی جہنم تا جہنم دا جہنم نہ دے وی بئر عمیق جور کی جہنم دنگے دے دکھو دا جہنم دے اب ایسر میں آر او بز زہدے دا آرام او بز زہدے دا پاتکے دو نسال دا مغلوبیت نسال دا مغلوبیت قد کال لکم آیت فی فیحتین یقینا دستاو دا پارالوی عبرت دستاو دبارلوی اگرد بدور درو کی ارتا قطا چیو بلد مخاما سوئی فیعتم تو قاتلو بی سبیل اللہ دا یو مومن دلوا جنگی دلو پلحار دا اللہ تعالیٰ کی مومن دکی اسرولا گوا دادا کافرتن نبارو کی و اخرا کافرتن بر کافر و احد شیطان دبار جنگی دا دا یو دا اللہ دبارا نبند شیطان دبارا فالت بی سبیل شیطان آفری خودو دلتا بی سبیر اللہ نمارن کا علتا کافر دل ذکر شدتا مؤمناتن دا علتا نمارن کا صنات الاحتیاق یو دلتا بریدی علتا مارن کا او علتا یو بریدی علتا نمارن کا یاراونا ام لیدن دی مسلمانانو او لیدن دی کافرو مقابل لردو جند اقبلنان رأی رائر مریدنو دسترگو صحابه کرام 313 وکافران د خپل ځان د چن د سوره 626 600 انځر د دبل کې 626 کې وي نور نه دي کار دي او کافران زو مومنان وخت د خپل ځان د چن کار کې د دوچن بس 2000 نو مومنان داړسول او کافران ورنور وغوړل البته سوره انفال کې راځي سورة الانفال اغو اصرو لگو چشکال دی جدا پشی التو بیارتو جدا مالتا حل کر دی آیت نمبر 44 وَإِذْ يُرِيكُمُونَ اِذِ اِلْتَقَيْتُمْ فِي آئِنُكُمْ قَلِيلًا اللہ ویتاو سے چیو بلتا بقا مخشوئی نو تاستو بیدی بستر کو گلکو خودل اور تاستو بیدی بستر کو گلک دل ويقلل لكم في آيونهم دنهم سفاري دنهم سفاري اول روكو جي ختمي الله ويتاسو من داغي مسترقو كي لكرل اغي مستاسو مسترقو كي لكرل هل تو هلق عدد دو دبل نو خیر دے کنا دلتا ناکو پیشت کنا بدیو نو دا حالتو نا بدلو یو دا جنگ چی دن اول حالتو پا اول کی لگ لخ کارا کری او بلتا جی باڑا وش پیو بلو او چی جنگ توت شو کنا دا جنگ میش شو نو بیائی مسلمانانو تاغی دا قل دان دو چن وی دور ردی یو پا دو اولی اوی او اغوی تا مومنان دا قل دان دو چن وی بلا اولی شیدی نو گیداری والا پدا کی کی را سرد ملا جو پی ہی اگی جو مردی شد دار حالتو نا بخده رسد سرد قل دشت دی یاراو نام لیدن دی مسلمانان و کافران دراو کافران و مسلمانان دا دو چن دقل دار پر ایدنو دو قرب بانی اللہ تعالی مضبطی قبر امداد چاہتا چلا اللہ را دو جی اپنی رو دے کے غام اگا لوی برد دی پار لگا اللہ رضا حکلنو چلک اللہ تعالی اگر ڈیر خکار رکھیں اولک پڑے رو غالبہ کریں اس تزید میرا دنیا زوین علی الناس اور تطویق پہ کرے دے کرد خستواری نسبت چاہتا کی اللہ تا بیتی بار رسو خلق و بیتی بار خلق و ہے او معبودان باطلو تا کی اعتبار محبت او غلو او شیطان تکیگی بیعتبار وسوسا زوین للناس اکل مجونشی استبرشوی دخل قطاب مینا دو خوندورو سیزنو تفسیر عثمانی او مینا دو خواہشات نفسانیو او مینا دو خوندورو کو سیزنو منن نسائی ترتیب سرا انن نسائی چل خزیری والبنین او زابنی والقناتیر مقدرا او خضعنی دفر کرشوی خرک کرشوی او مقدرا یو بلدقاسا تسرو ضرور تسبیر ضرور والخیل المصومتی او دعسنو نشاندارنا المعلم من الصوم وی العلام یا المصوم سر والا چه خیال ساتلی کی المصوما چه خیال ساتلی کی والخیر المصوما والانعام وصاروی والعرض او فصل والعرض او فصل قائد محترم سے داری مزدان لگی ایخ کلی بورو دے لازی اولا قصص تفسیری کو مستشری کو مر مسئلہ کو بیان شوا فدرائلو بیان شوا جواب دو شباتو چیدن آو شو ایک شو لکھا لگا آو دو مال و دولت چیدن آغا تا اللہ دا عذاب ندینی شکلاس ہو لی دو آگانو بیانو شو مسئلی بیان تا رکاوٹ سکر زی علاقی تلڑ شی کری تلڑ شی بی مسئلہ نو بیانو اگر چی خلق دیر گیڈ وارڈ دی وسو بر لخد اندر آگی حقی دا سیوا ومن النزائی فاق فاد داخل سنشورا حدی وجر اس مسئلہ نو بیان دی نجوادو کی نبیابی مسئلہ نو بیان رو لی زانا جانا جنہی بیدن پاتی شی صاحب ایک پکا دی چی وزوی خود پدیو شی والبنین یا نظام خبر نجکل زامن شی نبیابو خضا امو حضور اور شکنہ اول کې خوبس دای غروس ته څه شي د ماشا الله سره دا باندې خدای دې دی لري صاحب صاحب څنګه دا باندې خدای دې دی لري دا کمق لخه دی چې خاون ته جنن هغه بچي وتري دا کمق دی د ذکر د ځامن خزیو کی کنه اولړ شي زما بوډا ته خدای دې دی لري دا کټ دلا دی بشپاتي روپ بیا په خپل لارو برابر شي په خیر داخذا هم دا براری دا براری دا براری دیمانگو نیزیاج والقراتیر مقدرتی ای مسئلہ تو بیانو پیشی گٹل گواری خزانی دیرے کشی ویسر در مواری سپین در مواری تو یہ رچ مسئلہ بیانائی مگر زیدل بگواری گاڑے پکا دخا آلا بلخیر قصب ہو بدی چی سڑے پکی مسئلہی دا خوزی کیا دی نبیہ داوی پچھا کرکی نبیہ مسئلہ پاکی نسی بیا مسئلہ بیانے بالمانا خوب را دیوے کرنے ول انعام به لنګ په کار چې پایده شو دی نو چې غم لري دا لبي زو اخلا به وایي په رحم مخه د بوسو انتظام وکړي د ریسو ول هر څه بیا په اصل خبره شي یټول دغه عجیب ترتیب سره او و دي خان دا و اړو دي ټول دا سوچ او فکر کې کو قران دی یاد نکو سنت دی یاد نکو شریعت دی یاد نکو دل هټه مرنه کو سره دی بیان نکلا سور باندې په دنیا کې تیر کو اه دی دنیا کافرار مطلقن روز او شب در زغزغ او در بدبقن دا یو میاشتې د دین شپه کولې یزم الله کتاب ته ناز دې په دې کې بزو دا ډور وخت کې ګټل اوس پدا کو دا به ذالک متاع الحیات الدنیا ذالک متاع الحیات الدنیا دا فائدہ د ژوند دنیاوی د سکه د ژوند دنیاوی دا ذالک متاع الحیات الدنیا الله دا سیدو د فائدو غستر د فائدې غستر دی په ژوند دنیاوی کې الله تعالی چې د خاص سره حسن مآب خسته زید ورګر زید و دی حسن المآب متاع الحیات الدنیا متاع دا ستو ای الله تعریف کو دی کا شر قران رحمت الله علی دا په حواله مون اوریدل او ډیر وخت راته دا ځای نو معلوم ویساج رحمت الله علی به وی دا رحمت تعالی زیاته او کله به دا سرو کو خبره یو کړه دا الله وره بابا الله وره ولک صاحب ابن عباد د وی دریو خبرو کې زما سودا شولا چیر داس ته وی یو اصحاب کاف مبارک راضی اب حسبت ان اصحاب الكاف ور رقیب رقیب زته وی دیم تبارک تبارک الذی نذرازی دی برکت سم ولا دا دریم دنیا ته الله متاع وی نو متاع سم هغه خپل باندې څه د لغت ای باندې تلړم ګرځې دا به یو خزوا د خپل زوی نه تاسو کو ای بچیا اې در متاع متاع شو هغه ته جواب ورکو ورکی ماشوم دی وی جاء الرقیب واخذ المتاع وتبارك الجبل بی بیا اوس پیرا له متاع وجد کو غرت وخت ای په دې یو خبره ویټول اشکالات ده بشو شوڑا شوڑا دلو خدا جون مانی سر دا غوڑ مڑی بچه غوڑ و سرین اس پیر آگل لے اخلاقی وچه دکڑی دا اگر تا من دکڑی چالتا میں دلو سٹا ما بے میں چه خواہ جا الرقیم اصحاب کاف سر اس پیر و ذکر و ترقیم ہوئی واغدل متا شوڑا یا آس طرح شوڑا پخبلا بیکار آدھا او د لوخ صفاقوله د پاره خاله د دنیا په خپل بیکاره ده خو اخرت او قبر برزخ استقول له خاله او تبارک اگر تو خط په بر الله برکت دې ته وي چې سیس په بر لرشي دا چې خپل چې توایا به یو منی او دا چې په بر شي او باقي و یو میاش کوله اوس درته دې شو کې دې میاش ته یاره سکه کوي درد مې په ډیر برکت دې سیس کې دا یو کتاب دی خرپوتی باری مشہور ہے خرپوتی در قصید بردی شرح ہے صفحہ 144 صحابہ کی مکتبہ کی وہ مفتی مجتبہ سے علمات ہے اغمانہ جی ویساج سے بویلا خرپوتی کی اغمانہ شتے دے انہا بے غصتنا اللہ کتاب رامنو اللہ پیدا کے المتاہو وما یبلو بالمائی فیبسہو بالقصاع وما یبلو بالماء چکو بول اندک نشی او قاسی بنا نگلی کی گیو شوڑا دا کہا دا دنو خو مانجوڑا شوڑا دا دنیا پخبلا بیکار دا آخرت بسر خستے کی لیکن سنگا چی دا شوڑا پخبلا بیکار دا آخرت خستے کی اللہ تعالی دا سی کتاب را لگل لے وزمون دی اکابر و مشایف و طاق ورسول محنت اکڑ لے فیادولو دا اللہ دی کتاب کی سمر محنت کتابو دا اندر بیو خودی چی دی اسم اتب دی تفصیل اندر بیو دی قولو ورطوایا او ربیوکم آیا خبر کم تاسو لرا بخیر پڑیر غور سر من لالی لدین چی دا شیطان تاسو تخست کردی کم تاسو تو ایمان دا شیطان چی تاسو تخست کردی لدین پا غورم خبر کم پا غورم خبر کم او الذي رتقوا دبار دا کسان جدا د شرک نه ساجي عند ربهم ذي درب سغ جنات الباغون دي مطلب دا شرک نه ځان بس کې باغون او ملاو جدا څه شي دي جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں باغونا چی بھئی لانی دہو مدائر نیرونا ویسے بھی بدے کی واضح جو وضاحت کی صورت بقرہ کی کردے ورزوان من اللہ رضا من دیاد حفظ اللہ تعالیٰ اللہ لی دون کی رکھول بندگان اللہ رکھولا تو صدمہ بھی دی صورت بقرہ سے برا رکھوز تیرشی بھی دی خبر دوس البتہ تاسو گو رہی دلته د جنت تر تو د پارا اتقو ذکر کو ولی چې شرک نظر ساتي ایمان در کشته یو وخت به جنت ته دی اگر چې ګناګاری او کافر طریقې سره قتل غواړي ورستو بیا چې در د مؤمنانو صفاتو دا ذکر کوي او ورستو تر راشي وایي ته کافر طریقې سره جنت ته قتل غواړي کنه ادا صفاتو دی د مؤمنانو الذين بندگان د الله هغه ساتي چې وایي اے زمون غره و اننا آمنا دې ته وي وسيله نو وسيله کې ایمان الله تعالی کول الله مؤمنان یو زکه تعالی وکنا وړو آمنا اننا آمنا اے زمون غره و مون یقین کړل ستا په دین باندې فغفر لنا ذنوبنا ما كم تذنبون ونا وقنا عذاب النار وبس كم عذاب دورنا الصابرین بندگان د الله صبر کور کی دي او طاعت واره کو صاحب واره الصابرین الصابرین ادا د الله عبادت چو الصادقین رشتنی دي تاولن دا د جبیسو او القانتین دا د اندامونو شو القانتین تابعدار د الله عبادت کور کی د الله او المنفقین خیرات کون کی نگورا کنا نزلہ عبادت تے بگرالے الصابرین نزلہ عبادت تے بگرالے الصادقین نزلہ نور اندام عبادت تالے القانتین نزلہ مار عبادت تالے المنفقین نزلہ دول خستہ تتمہ پکار دا بدیو مغورو کی گنو المستغفرین بالاسحار پشمنی کی با اللہ تعالیٰ نمخد آواری رفتی مالو کو او سی رجی طوائزو درس کو ملی گیا ہے مو تقرار کو مو اور مو امنزو کو مو ترائیم کو مو صدقو مرکم باوجود دی ارز نوال مستغفرین بالاسحار بغنا مختن کی لیے بہت پشمن ہوگی اللہ تعالیٰ تم ہر وقت فریاد کی عاجزی بکے امام مدارک رحمت اللہ علی لقمان حکیم قول ذکر کر دیں یا بنیا لا یکون الدیق اکیس منکا بچیا چرگستان زیادو خیار بشی فا انو ینادی للصلاة وانتا نائم اغموز دپارا وازو نکی اوتو دیو تغر چرنا بیکار یا بنیا لا یکون الدیق اکیس منکا فا انو ینادی للصلاة وانتا نائم فالمستغفر بالاسحار او دزلو علاجو ابراهيم ابن ادم سے وہی نظر علاج سے دے یو قران کریم نسل پر تدبر سرا دیم لوگا اگرے تہجد تہجد او سرورم استغفار فاخر رشتے کی او بزم صحبت دنے کا دزنے علاج والی دبائی دا پنو گڑے رکھ کی دا اس سے خستا کون کہیں اجڑا کیو بس ایسے تیرے بخورے ہو ہم باقی بنا لرزی ہو کہنے بس آخر بخوبی دے نیو لوگا اول قرآن کریم نسطل پا تدبر او تحجد دا دزل علاج دی او استغفار آخر دشپا کی او دا نیکار و صحبت او دا پشمنی وقتی خاص کو زکر چی دا دا دعا دا قبل دو وقت دے کرنا بلدا چې دا وخت خلوت دی صرف دی او بس الله او درې غوا ولاړو او حدیث پاک رضی الله د خپل شان موافق او اسباب تراغلی او आवाज لګی آیا سو بغل او خطر کېشته بغل او کما سورزه خطر بیچره ز پر کما دا آواز کړي کبا یدی قبی شهدی والمستغفرین بالاسحار شهد الله انه لا اله الا الله دا دیم باب دی دیم باب کیم اول دعوت توحید او باقی دلائل او بیا جواب د شبهی او بیا درم د نبی اسلام رشتینواله په حاجو کا سرورم خواصت دی یهود او هغه ته زجر چې انبیا وځ نه نیکان وځ نه اته هیت به تاسو او د دین د لوی د خپل بیا ته او بیزم بیان د حال نه چا د یهودو الم تر الذین اوتوا نصیبا من الكتاب او شپاگم تخویف فکر فیدا جوانا ہوں اوم دا شپاگم خبری شپاگ خبری دالے پرشمی دا دویم باب شکر شپاگ خبری دی کم دیکھا دا دعوت توحید سرد دلائی رو او جواب دی صبحی نشتنواری دی نبی علیہ السلام خباست دی یهودو او بیان دی حال دی یهودو دمولیانو او شپاگم تخویف قل اللهم الذي يقين سردا دریم باب دی او بای کیم داور توحید سره درایلو دولس درایل بیانای او زجر او موالات د علی کتاب او جلالی کتاب سره د زو دوستانه نه کوي د کفر کار کی اور سره شریکی ته سره کافر کی د کفر کار کی معاونت سره کوي د ګناه کبیره ده ګناہی کبیرہ ده پیشته به دی باندې د زړه تعلق مو سره نه ساتي محبت مو سره نه ساتي او درې تخویف او خروی او متجد کل نفس څلورم ترغیب اتباع نبی رسول الله قل ان کنتم تحبون الله پنځم تفسیری جواب عیسی علیہ السلام د عبدیت اگر عبد دی اگر الہ نه دی او شپاگم خبره مباحلا چه پتیو نشی قولی آل کتابی فقل تعالی افنان و ابناءنا و ابناءكم آیت نمبر 160 شپاگ خبری دلتا ہوندی دعوت توحید ناغی دلائل او زجر پو موالات داری کتابو او تخویف اخروی او ترغیب اتباع نبی اسلام تو تفسیری جواب چی عیسیٰ علیہ السلام الہ ندی او مباحلی مباحلا لکه څنګه چې مخکې مباهله و يهودو سره قول ان کان تک مدار الاخره بدلته مباهله د نصارا او سره دا امر به تر درته تعال او ندو ابنا انا خوړیا ساده مباهله خیرو ته وي عجزي کول ته وي الله تعالی ته خدا په اهم مسله کې ضروري مسله کې او چې دلایل ورته پیش کې بیا هم هغه نه ده قرار مباهله او دا مباهله کې پل راتل او زامن او خپلوان او ار مبارک دا ضروری ندی بس ار مبارک بو کتا سو په حق الله دې مون تبا کیو که مون په حق بوله تاسو تبا کی په خپل شاته دي دي مجبوری شي بیا بل علاج بیا نه ای ار بیا مو ته راځه دا کازه دا نه دا دې ار راځي واخې دا ذکر راځي مولیانو کله پیریان دي نه کسی مون دې کی دې کسی دا نه کی ملګرو ته د کراچۍ وي مناظره وکي یا وقشي یا راځي مبارمو کوزګه تاسو نظری خرابې دي لا خرابې دي راځي مبارمو کو تاسو خپل بیا لاړو دي کوي من به خطیب بابا وی ولی دي خطیب صاحب او مفتی سراج الدین صاحب شیخ عبد الجبار صاحب دا به هغه خطیب راځي مبارمو کو چې کوم یو کنه عقد الله تبارک وتعالی شاته شو دا په اطمینان تر دې چې الحمدلله چې تاسو یې اطمینان اوراله کړ خامت نه رسېږي په دې باندې دا دګیا دي سو بسوي سو بسوي کار زمون بیان د قران او سنت شریعت دی او د فقهای کرام احترام سلف صالحین احترام دا یې به قدر درو شي به عزت درو شي او د قران او سنت شرح کړی دا جمع کړی دا په احادیثو او په نصوص کې پر روایت شاید اللہ انہو لا الہ الا ہو تدی ایت وضاحت مصورو کی کڑتے فٹر شے شاید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ بیان کردے کتابونه را لګل دي کنه انبیاء را لګل دي دا بیان دي کنه انه لا اله الا الله دلایل دي کنه انه لا اله الا الله شهادت خبر به وکړه کنه شهادت کتابونه را لګل دي انبیاء را لګل دي عالمان هر فرض پیدا کوي دلایل په خپل وحدانیت باندې قائم کړی دي شهید الله انه لا اله الا الله الله تعالی فیصله کړی دا الله تعالی بیان کړی دی الله تعالی گواہی کوي انه لا اله الا الله چې یقینا شهادت ده نشتر سو کوم الہ بيد الله تعالی نا معبودی برحق الله دی الہ الله دی او د الہ وسری او د حق په فرض تفسیری کړی دی والملائکۃ او فرشتي دا بیان کړیو او اولو العلم او خواندار دی علم حق پرست علماء اغیم دا گوائی کئی قائمون بالقسط دین دی پیل صاحب بانی او قائمون بالقسط دی کدی تا اشارہ دا چه توحید مسئلہ دی انصاف دا او شرک پیل صاحبی دا انہ شرک لذور منظیم نو دلیلی وحی امسو نو دلیلی نبی امسو نو دلیلی عقلی امسو اول ملائک اور علم دغین نبی شکر او ملائک سرا آد عالمان ذکرو سو او اللہ نا قردان سر دا عالمان ذکرو سو دا دلیل دې فضیلت د عالمانو اکبر عالمانو چې دی الله خپل ذات سره ذکر کړی دی ملائکه سره ذکر کړی دی دېره فضیلت معلومی لا اله الا الله صبر او دلایل العزیز الحکیم دا د الله د صفاتو د الله د صفاتو بس حاصل دی العزیز قدرت ته اشاره الحکیم علم ته اشاره ان الدين عند الله الاسلام يقينا مقبول دين فرض ده الله تعالی باندې اسلام دی او است براشی او من يبتغ غير الاسلام دين فلن يقبل کہ يهوديت سو کې اختيار هي عيسايت هندوتوب سکتوب قادیانیت رافضیت دا ټول چې درالا او کفر واري دي دین اسلام مقبول دین دی ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين او اختلاف نه کړا کسانو چور نشو د کتاب اختلاف نه لري په دین کې هغه زار د کتاب او ورته دي الا من بعد ما جاء امرهم مگر پس دا نه چلار دي ته علم باقي هم به نو وضاحت نکړ دي کړه اختلاف کس نے کیا او کب کیا کیوں کیا ها کار خلاص کړ دي او به یک فور بیا ایت الله تا ته چې سورۃ بقرہ نه شروع وي ان شاء الله سره نه او سو چې کفر کوي دا الله تعالی په حکمونو او هغه آیاتونه چې الله توحید داغی خبرداری ورکی داغی نے انکار کی تو بیشکا اللہ تعالی جل حساب والا دی این اللہ سریع الحساب متوجیش علم دا قرآن شریعت تے دا لوڈی کا عمل کو قرآن باری طریقت تے رہ بری شریعت اور رہ بری طریقت علم دا قرآن وزر اشتے عمل کو قرآن اشتے وان نادا سراتی مستقیما فاتبیو دوارا کو گرا دو علم دا قرآن دا شریعت تے او عمل کو قرآن دا طریقت تی دا طریقت تی نمارو بدا شوار چه طریقت تی راجی دا پہ اعتبار شریعت راجی طریقت تو پہ اعتبار شریعت تو اے رہ بری شریعت تو اے بری طریقت تو نظر کی اعتبار شریعت تی بیدعات کی تو اے رہ بری طریقت تی طریقت کو پہ شریعت بارے چطر آگا قرآن تبید اعتبار شریعت پہ کی نہیں اتا اے رہ بری طریقت تی او بیا پدی بانی معرفت مرتب کی معرفت اے قرآن دیا کامل دیو کو دا اللہ پہ جنگلو معرفت اصول الالحق او صلی اللہ تعالی رسول واللتی نجاہ دفینا لنا دیتا سبنا او بیا حقیقت تی اگم از بار دا بیان دا قرآن دی پاخرت کی علم دا قرآن دیو کو تاغید عملو کو اللہ تعالی رسول دی نوست قرآن کریم کم بیان کرنے دی دا با قیامت کی اخکارش جسی ویری دینا بالکل ٹک دیو حلی اندرون الا تأویل یوم یتی تأویله یقول اللذین رسوه من قبل رسوه من قبل شتک نشتے لیے حل لنا من شفاء فیش فعول لنا سورت العراف دیکھا رہا فا انہا جو کا پس کچھ ردی جگڑ کی تاثر ورتو آیا جادنو کا بالاقاویل المظبرہ والمغالطات وقرطبی ہوئی دا غړي وړي خبرې کوي او غړي دي تاسو راځي غړي کوي فقل وتو استم تو وجه الله ما تابع کړ دې پردار تاسو الله تعالی ته او مر تبان او آسو جما بسر آروان دی او امدار اللہ تطابع کردی وقل للذین او آیا کسان دا اوتر کتاب جی کتاب ورمشد یهود نصارا والامین مکی وارد امیان اسلم تم آیتاسو تابدار شوی دا اللہ تعالی دا اللہ تابدار کی گی فَإِنْ أَسْلَمُوا رُكُدِي تَابِدَارْ شُلْ فَقَدْ يَعْتَدُوا رُكُدِي بُسَبَ لَا رَوَانْ شُلْ وَإِنْ تَوَلَّوْا أُكْمَخِ وَعَلَوْا دِيمَانَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ يَقِنُ بَتَابَنِ رَسَوَلْدِي وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ لیدن کے دے قلوبہ دے گا اللہ را تم پر پہنچوانا ہے منوانا نہیں دی وجنے کبر رم بابا دیر سخت پدی بانے کاری دو تکل ختم کی امار ایز اللہ البلاغ پورا رسول کو پیغمبر کیتا پورا رسول اپنو پینے بیٹھے تکل دو کو بس امار ایز اللہ البلاغ ما پورا رسول اپنے لگا ان علیک ایل البلاغ ان دیو علیک دکرنو ان علیک و انما حصر دکرنو کامل رسول دار پیغمبر کار دی فانما علیک البلاغ بس واسو رضا وانوائی کرنو ان الذين يفرون بآيات الله يقدرا کسان چې کوم ورګی د الله په آیاتونو توحید آیاتونو راغلي اگر انکار کوي او چې انبیای وته بیان نه وي او حضور نبی نه بغیر حق وایي پیغمبران له بغیر حق بغیر څه د جرم نه رقیبونه رپټ لیکوایې جا جا کې تا دی وې چې اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں د انبیا اوس جرم وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ أَوْجَنِ آكَذَانِ يَقْرُونَ بِالْقِسْطِ جَوْكَم گئی په توحید باندې دخل کونه واقعي بالکل د قصیدہ دا کوم چې زمو مشایخ دي وی ان الحكم الا لله د شهیدان کو په جینونو کې شهیدان کو قوتي په کلا وی وشتل سجر مې ده یا ساتوره په بشرم بیا دا بلین دلته وو کی کاوجه سکوا نن دیوار دی وای الله الله کني کې کډې کبه دې کډې نن دیوار دې آشنا پېښې کړې په دې باندې کني کې کې کبه دې کې دروار دې وې د ټوپای جب شه توقې دې او خيار دې آشنا د ټوپای جب شه توقې دې او خيار دې آشنا او کني کې کډې کبه دې کډې نن دیوار دې آشنا کوا دلته نه ها خارباچا سے بھی آزان کی شہید کڑا ہو کمپیر سے قرآن سے بھی شاگرد بانگ کی وشتے ہو آدش پیر اڑے والا امر آوڑے بستر والا امر آوڑے والا اگر بدا آواز لگو چی باس اتنا کی ندیشی وشتے چی مذہب کو غرفت ہو سارا والا چی آزان تودری دو شاد دن آزان علی براری بھی وشتے پیر بھی بیسی ور کڑی دی آو پچا ارسادا کی لگا ترکون کا اس مغا پیر پرستی دی رضیات تنا الحمدللہ خو ملگر و کارو کو آدشات توحید و سننا داغی شیخ القرآن رحم الله شاگردان خوارش د پالا قربانی قربانه ورکړل کوم مساله خوارش کړه ويقتلون الذين يقولون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم او د شریعت د پاره ډیره قربانه ورکړل شي ډیره قربانه عالمان ورکړي ورکړي دي یا دي او هغه چا له تبعی دا چې کوم د حق پرستو خلاف کې د خلاف مکوه بد مسل مکوه د خلاف کې دا گزار برباد دی دی امر په دنیا کې اوه دنیا کې مصیبت پیری چې اخر کې ثواب نه لري بابا علام الناصرین اورشته دی رسو ګمدادی علام تر ال الذین آیات نو ګریا کا صاحب نظر کې شه دتا سیسد علم دا اکثر ناکار کې راځي کړه سیسد علم د کتاب یو د اور ال کتاب الله بل نشي د الله تعالی کتاب ته چې فیصلو کې دی تر میزدا دا الله کتاب ته راځه بیا اوڑی اوڑل ردینا اوڑی اوڑل ردینا یتولون الداعینا وهم موردون او دی راز کی داغسن چاوالا چسد اولا دعوت ورگی داعینا امزی آغا چسد دعوت ورگی داغینا امزی فرق بکیوش خان او یتولون بی ابدانهم وهم موردون ان الحق بی قلوبهم ان الحق بی قلوبهم یادانا چی تولا مرات مولیان دی او داکم چی ام مورزون دی من مرات امیان دی اتباع دی مسائل رازی دا تو جیحات مرد دی دری فرقونا بیوکل خان سو فرقونا دارک امین من قالو دا پا دیو جن چی دیو آئی اگر مون رسی کی منتاور بس امون جن اتیان دیو اسے کسی لگو گنا ان دو جن سورا دی جانن تلر سو اللہ یا مادودات مگر ردش میرے لشوی سورا دی بقرہ کی الا ايام معدوده معدوده مفرد سره او دل څه شي دي الا ايام معدودات په جمع سره چې دل اغه ذکر کو نقطه په کې صدا ورته لا لولیکا مبتدا لوری کا مبتدا دا ال تک استاذ بھی کری ایام جمع ممعبودا پتاویل جماعتن سر آوڑی دا نبتاویل جماعتن سر آوڑی التا مفرد سو ادتا جمع سو پیشت بدی بانی نو التا دغٹ مولیان خبر آگانا جغٹ مولیان دی ناغا پتاویل جماعتن سر آوڑو نبانی پیئی گی ادتا نا نکڑی مولیان دی ایام معدودات بس پتاویل جماعتن سر خبر رہا نا ایام انا غم جمع معدودات جمع التا پتاویل جماعتن سر بیا مفرد ایام پتاویل جماعتن سر آوڑی کہتا ومعبدو بل مفرد شی مفردی ولا مؤنث صفت راوړه اذن ته جمع او جمع دا د پیړې مو دی اندیګا دی په دا اړول باندې په تعویلات باندې پیږي دا په تعویل جماعت سره راوړه دي راوړه الا یوم معدودات وغرم فی دینهم او دوکه کې چې نی په واره دي د دې کې ماګارو یو تر اج کو مليانو ته جوړای ایو درځان نه کسی جوړی کړی دي ان بس دې چې دې دوکه کې پراته دي نحن ابدا الله واحبه هو مونږ ته وسلوغه مدادا به نور بنای فکیف اذا جماعناهم الله يسحال وی کله چې موږ غوډې لرا پیلې او مر پارس کی لارې ما فجرش دې شک دای برات دوی او فیت کول نفس او ګره ور به شهر اورس ته ماګه سبد بدل دا عمل چې کوم کړي او الله تمون او بدی بار به ظلم نکول کیږي اور اللهم در بخش او بدی کی مسله توحید ګور او توس وایا اے الله مالک الملک تا ایک دی توری کا ایک مالک الملک اختیار مند دبا چاہے دو تولی کا تختل ملک من تشا ورکہ اتبا چاہی دی دنیا چاہتا چستا ایراد ہوشی و تنزل ملک دی دتی نولی کا او اخری تو با چاہی دی دنیا پس دور کورونا چاہتا چستا ایراد ہوشی دنیا با چاہی چالے ورکی چالے اپنی سوچتا دریشنا و تو ازو من تشا عزت ورکہ چاہتا چستا ایراد ہوشی پل دن تے وقت کی او دن تے کی رہے و تو ظلو من تشا او ذلت ورکہ چاہتا چستا اراده او شی ذلت ور کول ناغه په شرکیات کی اختشی بدعات کی اختشی سوچو پینځو شپغم بیا دې کار غیر صرف استا په لاس کی نفع او نقصان دی او استا قدرت کی دی ټول خیر او ټول شر نه بیا دې کې جاری مجرم مخکې شوی دی کار الخير الکلام استغرا کی دی کار حصر شکر او حصر حقیقی دی کله بسره کول بعدا دیت چا پلاس کے خیر او شر نشنے دے خیر او شر چا پلاس کی دید اللہ تعالیٰ پلاس کی وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث آدم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا او کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی قدر در کے میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے اللہ چالا یو شاہ عزت اور ذلت دا اللہ پلاس کی دی بادشاہی او اختیارات اگر اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی انکا علی کل شیء قدیر دی تصدری کا یقیناً تو پار سوال قدرت والا ہے وہ خیر ذکر کے بھی کل خیر ذکر دار ہر چا کو نہیں کہنا شرد چاہنی کو خان آئے کو قیاس کے پر خبر تو لجل لیلہ فی النار ندبازی اندی در پشپی کی پشپی را پرد کی دیتا اٹھو لکا و طولی جندار پر لیل کل رضو دشی و شپچ دی لڑلا کل آکش کل شپر جی کل رض رضی طولی جن لیل پر نار و طولی جندار پر لیل و تخر جن حی بن رمیتی اور او بات جنن دمڑینا نا انڈا بڑا دا چرگا چندن آگا تیر بچے تی پیدا شی جی را او بات بڑی دی جنن نا چرگا جندن بڑا آگا تیر پیدا شی ٹھیک تا بے شکا دغه دی لیکن بل طرف تا عالم نه جاهل پیدا چې بلار عالمي حوزه صاحب یې کی پتاو پتاو شي لکه او دو حکومت نه هر پړ نه عالم پیدا شي هیڅ کرم دی باندې کارن کې خوش اخلاق نه بد اخلاق بد اخلاق نه خوش اخلاق دا درک تقسیم نه و ترزق من تشاد فی دون سلیکا او ترزق ورګه چې هدا جدي اراده وشي لغیر حساب مکه مطلب د ویرو کستا خیالي سورہ شل بار دلائل سورہ نو مقصود بن ندا حضرت نے کہا اقضی حاجتی او دا زید قبل دو دعا دے اللہ رضی اللہ مستاس و حاجات سر طور سے اقضی حاجتی اب اس پر پکراؤ باسی اللہ اللہ اے اللہ دغا صفت دے دے دغا دے دغا دے دغا دے دغا دے ترزو کمت جب اقضی حاجتی الله زمو حاجتونه سره کا الله دې مو سره حاجتونه سره کی دا زید قبل دې دعا دې الله کو ساتو کې څه سوال کوي غوړ دا تعالی لا يتخذ المؤمنون ندینی مؤمنان الکافرین کافران لرا اولیاء دو دوستار من دون مؤمنین علاوہ دو مؤمنان دو دوستار و صرف مؤمنان سر کے ومن یفل دارکا چاچ او قداکار دا کافر سر دو دوستار اسمو دا گریزان خدی یہود نصارا دین خدی فلیس من اللہ پیسے نشتے نشت تعلق دو د دین د الله سره هیڅمو نشته تعلق د دین د الله سره هیڅمو د دې د الله د دین سره تعلق نه لري چې الله باندې کوي او دې چې د هغه بیا د الله سره د دوستانه کوي د کافرو سره فلیس بین الله فی شیء نشته تعلق د دین د الله تعالی سره هیڅمو دیو مارو نه دې د الله تر طرف نه فی شیء په اس دین کې پیشت پدی بانی دارنگی ند دے دو دلد اللہ تعالی رد اللہ دا دوستان در لک اسسس کیو مودائی دا لاشے دے وئی دا لاشے دے اللہ دتا مومن اندقا مگر کچر تاسو کوئی دا دی نزان ساتنا دے کافر نزان ساتنا کوئی چی چلو بسر رکھے مگر کوئی تاسو دی نزان ساتنا فَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَرِيدُ ذَلِكَ بِالْذَاتِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَغِبَ ذِلِّيَ قُلْ إِن كُنْتُمْ قُلْ إِن تُخْفُوا يَا كَفَتَوْ يَا اسْتَاذُ بِسِنُو گِدِيَا كَارَ كَوْيَا عَلَمُ اللَّهُ نَقِبْ تِرْشِيدِ ذَاتُ اللَّهُ بَارِ بَارِ پَيَدِ وَيَا اللَّهُ بَارِ چباس بَارُ گِدِ بُنُ گِدِ اللَّهُ بَارِ سَبَارَ قُدْرَتُ وَالَا رِ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ فَكَمَرَ جُومْ يَارِ وَنَفْسٍ ما من الحاج لا عمل پڑے من خیر خور نیک بوزر حاضر وما من الفسوق او کب چا عمل پڑے دبد اب ہم حاضری اب ہم سے حاضری او دے ممانا حاج دا عمل پڑی بد تو تبدلو ان بینا تیسرا لگا فخیب دے کاش چوے زما او دے بد عمل ترمیان دا امدن بعیدا فاصلہ ڈیرا مدڑیرا یا بینہو دا قیامت یوم تراجی کا ضمیر کاش چوے زمان اس تاتر میں انزا دا دیم زمان دا قیامت تراجی تر میں انزا دا یوم دا قیامت دیرم مداری را پاسلہ ویحذرکم اللہ رب دے بیا ذکر کرو مخ کی ذکر کرو دا کافر اسر دزمت استان مکا اللہ وزدہ در کی ویحذرکم اللہ رب سا او دل تے ذکر دے دوبارہ ولی مطلب دا دے چھ دا خیر آمال کوا بد آمال مکوا بد اعمال بکوا خیر اعمال کوا یری دی اللہ دا فضا تجب اعمال کے سزا و بدر گئی تکرا دشتے ہاں والله رؤوف بالعباد اللہ تعالی شفقت کریں گے بقول بندگان مانی قل ان کنتم تحبون اللہ دا نبی اسلام تابعدار تر ترغیب دی قل وا ان کنتم کہ یہ تاسو تحبون اللہ جل اللہ تعالی سره مینا کوی میرے دا اللہ تعالیٰ سر کول غاری فتبیونی نما بسر آروان شئی یحبیبکم اللہ اللہ تعالیٰ بل سر بینو کی دو فائدی دے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دا اللہ محبت حاصل دل او دیم ویغفر لکم ذنوبکم ما بکی تاستسا سبنہونا اللہ بکن کی اور حموالا دے علامات دا اللہ دا محبت سے ضروری او قدی دے بانی نبداری کی جملہو نہیں کڑی رقیبتی من ادعا محبت اللہ وخالف سنت رسولی فهو کذاب و کتاب اللہ یکذبو سوک چید اللہ تعالیٰ دا محبت دعوی کئی اور دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و خلاف کئی دا سڑے دا روجن دی اور دا اللہ تعالیٰ کتاب و جنی دا روجن دی تعصر رسول و انت تنظر حبه هذا العمر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحبو مطیعو دا اللہ دا پیغمبر دا فرمانی کئی او اخکار کئی دا جزما و سلمین دا داڑی را ناشنا دا چاہتی جا سلمین ای اگا دا اگا پروڑ اخپلی کرنا اگا دا اگا پروڑ اخپلی پائی سک بوسی دا مجنون خلق گفتو این چی سود گفتو مجنون این سکی در کو کوہ لیلا رفتا بود دا ما خطبات کی جلد دی اولنی جلد کی دی آغا اختو کی بار آگانی بکڑی دی بڑی روزداری مجمون دسپیخ پیخ کل اولی چاوتا ای داولی چاوتا ای داولی ویده دی لیلا قلار ترنی کرنی محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگرچہ اس میں ہو خامی اگر کچھ اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صفا کچھ پر عبورا التبی اما پدی عبور باس کر دینا تاثر رسول دامی اوکا شعارو کی جو کڑی دی دل بدی دار خلاف دا پیغمبر کے اخکارک اے ورسر امینا در شیر و جو باو شیر دی خلاف دا پیغمبر کے اخکارک اے ورسر امینا قصل دا چه سوائه دا خو عقل کی رازی نا اتا چه سوائه دا عقل کی نا رازی کمینا که صادق وی بیا بویت تابدار عاشق و تا معشوق پشانک دی گفتن بفتار تاثر رسول و انت تزر حبو هادا لعمری فی القیاس بدیو لو کان حبو که صادقا لأطعتو ان المحب لما يحب مطیعو کر اطاعت کا قول کی اتباع کا فعل کی کل کل اطاعت وارد پر استعمالی کی دا بدا ایک معنی دا دا شیرون معنی پر شیرون کی کڑی دا او پای سگ موسی دا مجنون خان دائم کردہ پید اس بھی مجنون خبولوی وائی خلق داولی وائی مجنون زکر چه پلار میں دلیلا تلی دلیلا پلار تلی او بیا بیکلی فی رسول اللہ مارا اسوتن سنتی کو استمارا قدوتن وپد استمہ سبحانی رسول د پاک الله زمون د پار نمونه سنت د پاک نبی زمون د ټولو آئینا شعر می شعر په شعر کې خود لري به مصطفی بر صاحب شرا کې دین همغوز اگر بقول رسیدی تمام بولا بیس اصل برجا لیکري می دي میزان بر زوی خپل مصطفی ته دینم دغه دی گنی بولا بی دا او کو زخت دے سر کټه دی یا جانم دی خلافی پیغمبر کسے را گزید کہ ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید ہر تن چپ خلاف دے پیغمبر کئی وارتا گو منزل تب ہرگز کو نرسی آر داتا گو نٹک دیسا او مقندار سعودی کے رائے صفا توارفت جو در پہ مصطفی لارچی صفاوی دغا لارد مصطفی دا سعودی کو ماں تو رکھنے بلہ لارگو رے خطا دا ترسم کی نرسی بکابا اے آرابی اے لائی راکی تمہیں نبی بطر کے ستانس غاڑے تکابا میں دو وطن عربستان روانے بانڈ چیئے تپلار دو ترکستان چھے کب شیر دے رائم پہ شیر کو اتمانا کرنا آخر کی بیویر دی بھائی انسان غرور مکڑا ہو منون کے در احمان شاہ تو عبد شیطان پر در دکون کے در قرآن شاہ بغم و بخاد ہے کہ در اللہ حکم تگورا رواج و رسم سکر در نبی پلار روان شاہ نوصیت نصیحت داج شریف حسین ہو عامل پدی وصیت شرب دی رب دی بچ دلوی نیران کڑا جان نبی نیران دکھانا ہے دا سب ستاور اتاور ان ساتھ خطباتو کی ذرن لکتلیش ترغیب اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ علامات دا اللہ دا محبت سری بائی تا تا بسنگ پتہ لگی چی ما تا دا اللہ محبت حاصل شوئے دے کسرت الخلوت چی دا آم و زیون نظام چی دن آلر ساتی زان لوالے دا تخوخی بائی دعوت تا بحاضری کی تو قدر لکل لکل و متعلہ و تقرار تقرار تا بحاضری کی وہ بس نور بزان لوالے دانا چی بس کو یو دشنی پیانا ہے کچھ ہے بانی پیزے گیٹی لگے دردی بلا شکر ہے کسرت الخلوت کسرت الخلوت یو بدا خبر ہے دویم فکر دائم چی امیشہ دسر فکری چی دا اللہ کتاب سنگ یادوں دا با عمری کونسل دا با رسول سنگ فکر دائم درہیم عادم خفگان پا مصیبت مصیبت راشی بس خفا نہیں یار بھئی اللہ دیگر دا درہیم سالورم عادم پرحا بیدمال پا مال کی تکبر نہ کہے تکبر پر مال نہیں او کی زب بید اللہ نے بل چارہ دیتا خود ہے تو بیارہ ہوتا مانے دا پیندہ علامات گورا بید اللہ کی راوضہ معلومی کی جد اللہ محبت حاصل ہے کسرت الخلوت فکر دائم او عدمی خفگان پر مصیبت عدمی فرح پر مال او یرہ تم بید اللہ نے بل چارہ دیتا او الله شان الله تعالی دې سبحان خدای ته بنا بس دیو الله تعالی دا دلیل دې چې وایي ته الله محبت حاصل شوی الحمدلله خلاصي الله والرسول وایا دا دې دړي کوي دا الله او دا الله دا رسول فاین تولوا کتا صبح واړو او بشک الله تعالی مين نه کې دې کافرانو سره ان الله اصطفى او دا سرور هسته چې درا ذکر کوي ولی ادم هغه د ټول انسانانو رب دی انو علی السلام چې کله طوفان راغلی دی دا غیر اوس درست ټول رب دی ځکه هو ته ادم اسالی دی او آل ابراهیم بن اسماعیل بن اسرائیل کې سورہ پیغمبران هغه د تقاولات کې راغله او آل عمران د موسی علی السلام درستو یا او علاکم چې راغلی پیغمبران هغه د پاول عمران په اولاد کې راغلی دی ځکه دا سرور ولا خاص کو یا کذر الله تعالی ورکړ و آدم علی السلام او نبوت او پر رسالت سلام او نو علی السلام ابراهیم علی السلام قال او د ابراهیم قال الله علیه په خلقو د خپل زمانه په کې وضاحت کړ دی ذریاتان ذریات الله بدل دې ځان آل لگا دې ذریه په داسې حال کې چې دا اولاد یا کانو ذریات الک دا اولاد باز د بازو نه پیدا پیش کر په دی باندې باز د بازو نه پیدا ودا الہانو اولاد وکړه الله اور ایذن کې دار څه دې کوه دې پاس باندې تفصیل کې اوس کله چې وې فضل ایبران ایبران ابن باسان او دا خدا حنا بنت فاقوزا ودارک حنا بنت فاقوزا رب اعظم رب انی نظرت لک ما فی بطنی یقینا ما منخ تکڑے دا ستار پارا آج زما پگی ڈگی دے محررن خادم دے بیت المقدس او آزاد چوی دے پارا خدمت دے بیت المقدس دا دائی پر شریعت کی جائز دے بچی نظر کول منخ تکول چی دے ما منخ تکڑے دا آدیر بادا بیت المقدس خدمت کی مارا دنیا اس کار دے زمنګ استاد په شریعت کې نظر کول نشته خو البته وقف کول د الله دین ته چې به یې په دوار دین کار کومه او دنیا دی مال نه ګټي ده لوی سعادت دی لوی سعادت دی لوی یو وخت دی ورونو طالبانو د خپل مور او پلار د ورونو د خپلوانو دا احسان وړي دین ته وقف کړي نو باسه پیسې هم درکې خرچه هم درکې بیا هم ته خواري نه کوي دینت نه کوي الله لو سے جواب ورکړي خیانت کرے خیانت کوي وره الانګ دي مادیات دور تا وګوره هر سړی دنیا پسې اور پسې دي او تعالی جیب کې پیسې هم کی دي په هزار دغه مخدي کپړې دلم اخلي او دی عوام ځانته تو وګوره سره خدمت سره کوي اته بیا د دین کار نه کوي او مهنت نه کوي دا خیانت ته وره ها یو صاحب د زن کدن د ازارای د ټول عمر نه بهتر د ولامای محرر کده یو صاحب د زن کدن د ازارای د ټول عمر نه بهتر د ولامای نکړه د غلام په ولامای کې نه یو صاحب نه یو صاحب د زن کدن په ازارای کې محرر کده یو شاعر وای یو صاحب د زن کدن په ازارای د ازارای د ټول عمر نه بهتر د غلامای او نه کلونه د غلام په غلامای کې د دې برابر نه یو سات زر کدن په آزادای دا برابر نه دي نو محرر زده کوي کړه فتقبل مني نو قبول کړه زمانه یقین دې او ریدون کې دار سو په بار سو باندې هر کله چې وې زو ګل دا جینای هغه جینای پیدا شو قالت نو وې دي افسوس په تور باندې څه پکې نو وې تحصرا الله ده په تو وکړه رب می یقینا ما را ول دي لره جنې ده خو جنې او شوبه الک بوشي د خدمت په بیت المقدس کې دا ادخال الهی ده رستو یا قول د امرات عمران دی والله اعلم بما ذات ادخال الهی شکر الله په دې پاج دي سی کولی یا والله اعلم قول د امرات عمران دی بس ټیک تا ما راوړه دا خو الله ته حق معلوم دي چې دي کیسه راز دي الله تعالی ولا ذکرو کل انسا دا لري خبره ده نه یې الک پشاد دي چې اصل کې دا درې جنې پشاد دا الک دا خو جنې اوسه او یاد دا چې دا د په سوال ده او دا الله تعالی تر ته خبره ده چې نا نا نا لیس ذکرو نه وو الک چې تا وختو پشاد دي جنې دي جنې ته سوچ تر شي مریم د پیغمبر ګور ده دا وړه چې وړه زنانه ده وړه جنه نه ده لگا وای نساء مې تو اماریه معلومه ده شولا چې مورم بچی رنم کې خوده شي او نو سب دس کې خوده لغواړي او خنم کې خوده لغواړي وای نساء مې تو اماریه مریم مانا عابد خادم دام ده بیت المقدس خادم دارنگی مریم چه در آبا نشی در بمانا ده قصد کولو سا راب یرون ندیم قصد نشیو ده وقف کانا ده بیت المقدس ده خدمت ده پارا زکوات مریم مون قصد نکلی شیو ده وقف ده خدمت ده بیت المقدس ده پارا زکوات مریم مون و اینی غیز و آبکا و یقین ده پناوارم ده پتا سارا و زمیتا و دا اولاد ندی من الشیطان الرجیم ده شیطان الرجیم مطلب داری چه ستاپ نوم مدد وارم پتاسر مدد وارم تو برده حفاظت کئی فتقبلا رب و آبی قبول حضر و قبول اگردی رب دی فقبل اولو خستا و سارا دویت المقدس دا خدمت دا پارا و امبت آن آباد الحسن اور آنی اگردی رب پرانی اولو خستا و سارا افتا کی بل اگر دمیاشتی غٹی دا و کفلا زکریا ویس پارا ردی رب دی رب دی رب دی رب دی رب دی رب دی رب دی رب دی او زکریا لانه کار دائم ذکر و تسبیح مدارک وی همیشه ذکر کون کیو نزال او زی قریب المخرج دی کرو جو زکریا دیو فکفلا زکریا بیمانا او زی مغارو گرزی دو دید پروری زکریا علیہ السلام و سلام کل ما دخل علیہ زکریا محرابا ار کلچ داخل بشدید زکریا علیہ السلام عبادت خانیتا داد آئی بشریت کی عبادت پر خاص زیون جوڑون دا محراب تنه مراد دا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت میں جوڑا شوئے دے ادا بدعات نہ دے تابعین اکارا بدعات نہیں لکا خدا بدعات دے دا دا شریعت تو وسائلو کی دا یعنی خانا چلکہ دا جمعات کی محراب چندین آراؤں تیر لکا اللہ چیز دا کوٹا گئے کوئی خاص کوٹا گئے کوئی دا عبادت دا دا مراد دے وجدہ اندارس دا بیابن دی زکریا علیہ السلام دا عیسر رزقا قال یا مریم انا لکی آتا وېر ورته به مو دې درې سره به موسم مې وی موي قال او زکریا علیہ السلام اے مریم انا لک یادا څنګه راځي تا ته دا چرته راځي اوسو کې راځي دې ورته کوزه صحیح دی دا څه وکی راځي اوسه ته راځي اوسو کې راځي هغه جواب وکالت هو من عند الله دا دې کرامت دې تمہارا تھا بس دا الله له طرف راځي اگر دو زمان و دو مکان دی چیز اگر محتاج ننی قالت هو من عند اللہ پیشنی مطلب باری ان اللہ ارزق و ایشا بغیر حساب ان اللہ تعالی ارزق و بیجان ان اللہ ارزق و بیجان هنالک پتغ وقت او پتغ ٹیمانی دعا زکریا ربا سوالو کو زکریا رسلام دخبر ربنا پتغ ٹیم دربار خبره په کې وکړه وره مریمي دربار چته چې په مریم د مریمي په دربار باندې نه دربار چته دا یې سړي ته چاوي دوا د وسو شي سمو غوړای دا ټول په کې کوم ځای نه لوګي ما دا اوس دربارونو ټکی دا په خپل ځان کې ثابت دي هنالک فدا و هو هنالک فدا مقباني دعا زکریا رب سوالو کو زکریا علی السلام د پر ربنا تعالی رب ابلی و اعظم ربا راکا ما تقول اللہ تسوال کے او اس بیتا راکا حبلی او باللہ دلکہ کی دیت ایشار جزائری کو رہے ازباب نشتی بودائے ما او خضب شاندہ دا راکا نقبل طرف نپاک اولاد قابدار اولاد پر ازگار اولاد پختروں پر شاندہ چی تور دی خسرور دی تورنا پاک او صفا چی عقیدہ ام پاکی عملی ام پاکی حب بی رب بی حب ورے چی عقیدہ تور ہے عملی توری ہو تول لانجائی جگڑی پریشانه یې نسبې کې لګې رب هب لي بالذل ذريه طيبه كامل سوال کوا اے رب را کده خپل تر پاک اولاد سبحان الله چا د سوال کې الله تعالی د سوال کې اوس وي په باباګارو به وختلې دي او په نورو باباګارو به پالبا نه نه نه الله تعالی راکا او یا بولی مے شاو غنا تا و یا بولی مے شاو او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما الله چالا صرف جی دکې ورکی چالا صرف الکان ورکی چالا الکان جی دکې ډول ورکی او اسوک شاندو ګرځي او اس الله تفضل او دکې زنانه چې اول جی نه وشي دا د خوش قسمت علامه ده د برکت علامه ده اذن پختانی سپیره ګرځي او چیرونه ته شي کیږي د سپیره ده او کله چې دا بار برکت دیو کني د مور د بار برکت ته کړو چې دغه د مور سره مرستیا نه کړه زوین هغه په کاری کې پلار سره مرستیا دي مشر زوی خو د پلار هم نه دی نږدې وته لګه نو په کار چې هغه پلار سره ګاډي کار سره کتاب د تور بیرت د باندې شوی دی څه د بار شوی دی ته به خدمت نه کوي دته داسي زموږ خیال چې ورته راغلی دا ډېر په ګران باندې دی مختار سره وای ویل کړه د سپګې به د اوجرت له پور راغلو باسي پور راپور بچی دنه خوب باسی نجی بیار آغر شی بیار دلار خیال نسات اویسو شید خوب اگر لڑیران دتلی و تج تاب دور پر تبور ساکنی شی سوائی مور لدز نچولی دلکا او نیاگار لاؤ خور او خور چی دکر دارور لبائی دارور چی دن آلا بائی ماشوبان با ماکی بدا چی دن سنی بات راوتی با ابا با روز اکر دا ما آتی آتی او پیٹا کی سرو نمی لڑا ما آتی دا ویسو سکیتی جو کڑا لکا باشمان لبئی نو چه اولی نورو شی کانا نو کده چا برکت یو کنی نو نموری برکت تکر کن باشمان بیاغا سنبالی رو بسی سرا ایو سر سنبالی لبئی و سرا خدمت و سر بی کانا نو بارحال سوال کئی نو کامل سوال کوا کامل سوال ربی حبلی باللہ دنگا ذریتن طیبان اندکا سمیو دعا یقینند جین هم ته اوریدل کې د زارای مې د فریاد مې سبحان الله مخلوق نه چغواړي نو اوره دعا ناوري الله تعالی ته اوریدا ته زکه سوال کوم ان تذوم لا اسمعو او کنه انک سمیو دعا فنادت الملائکه واواز کو زکریا علیہ السلام ته ملائکو مراد جبرئیل علیہ السلام ذکر د جمع مراد مفرد اواز ته کو جبرئیل علیہ السلام وهو قائم او زكريا عليه السلام قلال يصلي في المحراب هو عبادت خانه کې دعا کولا يصلي دغوی معنا سره دی هغه आवाज وکړه او یادار چې مستقلاړو دغې په موس کې دا خبره جایز وي لکه زمون په شریعت کې اول کې موس کې خبره جایز وي یا دردیز راغله دې قوم الله قارتی اواز یو کوي کدن الله تعالی خبر در کوي تا تا ډېر در کوي تا ته په چی پیدا کېدلو بیا یا چې یحیا وای نومره کې بدل شوی دی زکا چې دین باندې بجون نه ای حضور په دین جون دی کوي او د مور شړواله په دبره ختم کړی شوی دی حیات په کې راغلی د مور شړواله ختم شوی دی کړه لانه احیی به عطر امه فسرین ذکر کوي وصدقن بکلمۃ من الله تصدیق کو ان کے پکلی میں اللہ تعالی مراد دے دین نے اللہ تعالی دے دین تصدیق بکے اللہ توحید تصدیق بکیں ادے ہمارا ایمان داو کے پکلی میں اللہ تعالی کی عیسی علیہ السلام دے کہ بہ ایمان تصدیق بکے دا ہو وسیدن او سردار عالم او فقی و حسورن پاک باز زار بچ کو ان کے تو خواہشات نفسانی ہونا یاد نکار ہزار صاحب ان کے دعوی پہ شریعت کی داوا چې د کاونه کې عبادت بازار فارغږي او نبی امر صالح رب امر د کامیاب ده قال او دا مرور کې چې حسور الله امر استغفر الله دا امر دا بارا غره غلطه ده چې هغه امر دا وګړي او طاقت پکې مردانه نه نه حسورن ځان بچو کې د خواہشاتو نفسانیونه او دار کې حسورن پاک باز حسورن ځان ساتون کې د نکانه او دای په شریعت کې داو زمون په شریعت کې ګوراوو کې هتا کېدل زیات دي مواد کول غوړي د دې عبادت لپاره ځان فارغول نه هغه کول او بیا یې سره سره پر عبادت کې نه کول قال رب ان یکون لی غلام اوهلو زکریا علیہ السلام رب می ترنګي بشی مال الګ ترنګي بشی مال الګ او حال دار جماعت را سي درې بډاوار 120 سال عمر یو سو کوئی 99 سال والله ورو او خدا زمان ناقابل دا اولاد دا ناقابل دا اولاد دا ابن کسیر و انہو نو بی اکنو ایشن نسل سلکار عمر واللہ وعالم او خدا زمان شاند دا قال اوی ملک کذالک او لکسی خبر دا اللہ یفعل ما یشا او انہ یکودنی غلام متوجیشا دا نمت دو چی دی کشا کو چالک بکی کنا خونا بلواد باکو ما او کزوانی کو با او کدام اسی بڑاوالی پتور کی بکی گی او دسمیت ستا اوڑی را بدا گی خیلی بلا شکر اوڑی کیا ونی لگا او بڑا بڑای اگوری لگوری وطا خوشحال را خوشحال نو انا یکون لی غلامن فقد بلغنی الکبرو ومراتی آخر قال کذالک اللہ اوے لو ملک دک رنگی تی او دا رنگی بھئی والنا تارا کئی آج اللہ تعالیٰ اواری او دن تا گورا خد بنا دیل کی برو مخ کسو زکریا علیہ السلام اصل دے او خد دا خاون تعبید وغروز دشولا او سورت مریم کی اتم کی دا خد مخ کی والے اسو او وقت بلا دا من الکی بر عطیق غلطه د فواصل او د آیاتونو د برابرواري د وجه سبيه عتيه ذکر استواره شه قال رب اجعل لي آيا هو زكريا عليه السلام رب امين او قرر کې بالانه صدقه د حمل د بيبي چې مال نه هم قرر شي چې عبادت شکر او بازما ذکر نور سیوا کوم عبادت نور سیوا کوم قال اويلو ملک آياتو کده استادا الله تكلم الناس ثلاث ايام نظر بو کې دری دی اوست چدل نظر خبری بنا کئی دادا ایم شریف کی جائزو یا دین دار چستا جب بندشی آم تادا غاوری دری دار جو بدی بندشی خبری بنشی کوالی اگا دارا چی تبا خبری نشی کولی دخل کسرا دریش پی دری رضی او انت سلاسل ایار رضی دریش پی او دری رضی سلاست ایام الا رمضا مگر تو اشارہ بانی وزکر رب بکر کسی راو یاد وفر رب دیرو دیر داری چی پاکی دیری توحید سرائی اگر چی لگی او پاکی بیانو مازگر او سارو یعنی اروحتی و اید قالت الملائکہ اخر دردی او اول دردی و اید قالت الملائکہ او کل چوئی فرشتو یا مریم اے مریمی ان اللہ استفاقی یقدر اللہ تعالیٰ تغور کری سید کس نمبر آیت کی رسوی کنن پینز سفات کی کنن یو دیند پارا قبولیتا زیب خستن و فتقبلها بے قبول حسن کرے او دیم خستن وی اولا او دریم کفالت زکریا علیہ السلام او سرورم بید ازباب رزق راتلدے کرامتو دوری کرامتی او دنبی چیدن اغم ہو جزئی او پینزم دا پو اللہ ورکڑے واچ در رزق نسبتی چاہ تکاو اللہ تعالیٰ تکاو تا وروالے کرے واشمو دور وروالے بکیو یقدر اللہ تعالیٰ تا ورکڑے و طہر کیو تی پاک اکڑے دن عیب دار قسم عیب دار دبدو کارون دا وصطفا کی اوتی غور اکڑی پا پیدایش دی عیسیٰ علیہ السلام بانی داو سرولا گوا اصطفا کی مکیو نا داو رازم اگر بلتا ہوئی چی دا سیب تیس نمبر آیات اگر پینز خبری اگر اصطفا با عدل تا دی عیسیٰ علیہ السلام بی دبلار پیدا کے در تدی بانی غورا وخلق پا زنانا و دخبر زبانی بانی اے مریمی عجزی کور ابتدی او سجدہ کوا روکو کو سرد روکو کو روکو خمک کی او سجدہ قرص تھی نوو دبتا کی جمید پار را جی کنا یو جواب یاد آنا کی دیش داغی عبادت کی سجدہ بخی وا یاد آنا چھ سجدہ کی دیر اللہ تا بندن اس دیر زکی سجدہ بخی کرلا یاد آنا چھ دا فواصل دو وجنا فواصل دو وجنا پیشت کرم دی بانی یاد آنا چھ سجدہ خنور زنانوں کولا و دا دی سجدہ جمعہ کی کوٹا گئے وا او پاہی کی دا دارینوں سر سجدہ وا و دا مطلب چاہی سرے ہوزے اختل دے کی وا دائی پشیرت کی دا عشقہ برا کاندالک من انباء الغیب نبی اسلام رشتی دوالے دا دخبون دا غیب رد موحی ہی لیک وی کمند دے تاتا وما کن تلدیم او نوی تیدی سرائی جنکون اقلابوں کلت دی غردوس پر قلمون شکم قلمون بانے با لیکل کے دل دا اسمانی کتاب نو اگر آغا اسکر ویدا تاس اوبر دوئی او قلمون اوبر دوئی چکم یو پبر لارو الٹا سیڑتا اگا اوبر ورشکی یا او دری دو ودہ زکریہ علیہ السلام قلم چو تاکو مطامی دا وزماشی اگا او دری دو نو اگر تحوارا ورشوالا وما کن تلہیم تنوی دی سرکر چیدی غردور پر قلمونا چی معلوم کی لیعلمو ایوم یکفولو مریم شکم یو دیر پرورش بکیت مریمی وما کن تل ادھیم او تنوی دی سر ایدی اختصی منکر چی دیو گر سر چیڑکاو نانا چی ڈانگو نیمون کسی راگستیو پختانو کارم جنگ دیگران یو بل سره چیر کو یو بو زبدا زمونږ ایمان دی عمران سیف جو دار جماعت بیت المقدس امام وی د نور تربیت پون کو زبای کو پر زبای کو پر زبای کو الله تعالی دغه طریقې سره جدرا ما پیسہ را جدرا ما وکړه نو هغه چاره و ته د زکریا علیه السلام اذ قالت الملائکه دی توي تمهید د ولادت دی عیسی علیه السلام کله چوي فرشتو ګرات جبرئیل علیه السلام دی اے مریم یقینا الله تعالی زیر در کوي تاسو به کلمت منو فکلمی سرت الله تعالی نا اسم المسیح انم داو مسیح مسیح چاله به اجلاس راګو دم به واجه خوب شکر او مسیح مبارکت باندې جنر دی مسحکلش او خپل مسیح په ټول دنیا به ګرځي د دین د خوراور زفاره او دجال مسیح دی خو هغه په شر باندې جنر مسحکلش دی اگر وہ دنیا کی گرزی خود شرد و خبر و دکارا لوڑوں کی فرح دے نو مسیح نہیں بیٹھے کرن اسم اور مسیحوں نم داؤ با مسیح صاحب زید مریم و جیر فی دنیا و آخرہ عزت مند کو دنیا و آخرت کی ہوئی بدو جس دیکار نا اللہ تعالیٰ تا او خبری وکی دخل مصرفی رمانی دمور کو جو لائے گی او بغیر محط واشم جب کی دمور گئے گا جو لائے گوڑ در شامل دا وکالم او په کوهولت په زمانه کې په زمانه ته کوهولت کې نو په کوه عمر کې ورسو خبرې دي خو مطلب دار چې ماشوموالي او ولزوانه په وخت کې ټول غره کمال خبرې یو دوی دی مدادا چې دې کې دغه واپس راتلو ته اشاره ده د دې شمال په عمر کې تل دي واپس پر راځي کوهولت زمانه خو سره تو کال شروع کی او درې دادا چې په دې کې دا وکاله چې در هغه فرمه دی وکاله او چا دا ویلی چې دا وته الله تعالی ښکارږي چې چاړه باندې ضرورت نشته دا کوه عمر عادي کې بل رتم دا هغه دا چې دې اعلان دی په دې باندې وړي کواله بډاوال راځي الا هغه چې په باندې بډاوال او ځاني دا دا تصویر اندر راځي دا ذکر سره کاله ذکر دې دی علي شوی ومن الصالحین ایمن کامیابونه قال قول مریم اے زما رب نا یکونی ولد سرنگ بشما در بچے ولد سدی بشر او حال لارے شما تن در سدر یو انسان مال چلا است در اوڑے قال او و تمرک کذالکی تک رنگ تی تا تو ہے اللہ یخلق ما یشاء الت اللہ یفعل شولی خدا تعوذ او سر دی بڑا شاندار نظور ناشنا نوا یفعل شو او دلتا بے خاون دا بچے لے دیر ناشنا دلو یخلو کو واللہ عالم کذالک اللہ یخلق ما یشاء دارن اللہ تعالی ایادی دلتا فرمون ہوئی دی لکہ یو خبر دا کو عبارت گٹ بدل شی مختلف شی تفرمون کر عبارت ہوتا ہوئی دی قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امر بينما يكون لوگوں کو ويعلم الكتاب او خيب الله تعالى ذات الكتاب وتوجيش اسماني کتاب ده جنس کتاب چې اسماني او غت مراد يا الكتاب لکئی يا الكتاب قران کریم علم بول الله ورکه چې کله راځي شي ول حکمت او حدیث او سنت او علم چې راځي دا وته بلایي او تورات او انجیل موسیٰ علیہ السلام دی کتاب علم و سرم دی انجیل و سرم و رسول اللہ بر اسرائیل او گرزی بدل رب پیغمبر بر اسرائیل ہوتا انی قد جفتکم بی آیتی کر رب اکم اغیت ہوئی یقین از تاس تر آغل امام و موجزو سر طرفت رب ستا سنا نمیر رب اکم اغب اقبل رب تا محتاج دی انی اخن قلقو بینا تویلی یقین از جنوب ستا دا پایا دا خطیلا پشان دا شکل دا برغیبانی دو پکوان پا دائی کی نشیدا مرغے باذن اللہ اللہ تعالی کو حکم لم یخلق الا الخفاش فزیر ذکر گئی دغی جو کړه دا خار پیرک نہیں خار پیرک دغی جو کړه لگا او کہے ات فان کو خفی فی ذمیر دا د مذکر دی نو کہے ات مست ہے ات طیر نو مستو دو وجنا ذمیر مذکر اور لشی دی او اوپر ول اقامو متمر تویل ہوا چار پیغمبر اللہ تعالی دا سے معجزی ور گئی چا دو سرا مناسبی او دا وخت کې کوم مشهور سوي چې دایي سرکوبي پیو کی لگا کم پن مشهور چې دایي سرکوبي پیو کی د عیسی علیه السلام په وخت کې چې دغه طبابت د دې چرچړې راوړ دا الله تعالی دا سه معجزې ورکړي چې طبيبان حکیمان او د پیر شول او برو الاکمان او نسبت د سکول د انت دا بجادن دی وای حکومت دا مور نه پیدا او ول ابرز او برګي مرز والا او همتا او جن دي کوم زمړ له بيد الله او معارف تنزيل لیکلي دي دی مرزونو الله به علاج کو جیمان بچاو کان یداوی بالدعاء الى الله بشرط الايمان علاج به کو او الله تعالی او بل او ایمان داون او بل دعا کړل دوی در کوم او رب کوم او خبر در کوم دا استاد باز دا زغره باز دا ذخیره کوم پورمو کی دا دی او بل او دا ریکور کی دی فی بیوت کو دا الله تعالی غره مجزا ور کړو یک در پرې کی رحم خانه کا استاد دو پاړ زمانه پیغمبر ہے کچھ ریدہ زمانو کی او تصدیق اور کے بعد آزت زمانو کی حکم تورات ولی احل لکم او چھ حلال والی بیار کم تازو تا دباز آئی جب تازو آرام نشیو او پر بدی بر والو لدی نادو حرم نکل لدی زفر نو نسخ دا غیر آلا بس دا تازو نپارا حلال دی ولی احل لکم بعض لدی نزنی سنو پای بر حرام نزی حلال کم نسان اسلام حلال نکل و دا حلال واری بیانی کن حلال و حرام اللہ چاہ کر دی دا اللہ تعالی چی پیغمبر تا نسبت راشی دا مجازنی یو حرم علیم و خبائد چکم رازی کنن او یو حل لهم الطیبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رازی اگی تا مجاز ہوئی ولی او حل لهم یاد آلا چی پیران و قدیبانی سسیدون برکڑی لکا اسم دیر کسان دیر ما پیس سے ماتوی لیچ دا بدخوئی نوزتا اس طاقت طول حلالو پیرار در چکو بشیز حرام پردی اگا حلالو طول و تعبیری بعض سراؤکو مراد دینا کل دی مراد دینا سری کل دی نو اگا طول نتزد جبنا حلالو ما وجہ دارا چی حرام غنیر شیدی کانا خود اگا پیرارو چی بدی بانی سبن کردی و نو دا پر از بسر اگا طول حرام تبازیو کانا نو دی پیرارو اگا طول دتا حلالو ما خو اللہ چی کم بلکړې دي حرام دي نو حرام په دې باندې اغاوو او داوو دا به ټول دا حلال دي او الله چې کوم حرام کوي هغه صرف حرام دي نو دې پیرانو هغه حرام شي په بازو زکه تعبیر دې باز سره د ورته نه مراد دا ټول حرام شي دونو چې پیرانو کیسه حرام کړو دا حلال دي دا به بند وي اوسو یره دا بابا چې د نسې دي کوتري دي دا بابا بیان دي د بدر علی سي یا تاسو کته نظرانه شکرانه ده بیا خو حرام ده او کدا دارو شکرانه نه او کوتر راغری دی ول تکی دی لکا او بچراڑی نیور شکار ده او خور لیک ده تو خدای دې نسری او دا دې ښکار دی خدای دې طرف ده او کدا دارو شکرانه چا راوړي یا په وشه کی چر کی دي سن پیر بابا کوتر چا شکرانه کی راوړي هغه به بچراڑی بیا حرام دي چې شبہ ده خود دې ځان ساته خدا اوس لانکه دربار دی او تاریخ وا کی سین دی بیان دی دا بندر علی سی ولی دا پیر سی بدی خفکی گی ولی سی بدی خفکی خیر آدی شد او خرائی ولی وحل لکم بعض اللہ دی خرم علیکم دا سی خوبیا دا کل در دا طول دریاگو نجی دی دی خواہ کی سچتا دا دریاگ چر اگل دی خوبا وزر خواہ کی پروت دی آن برا خوبا واقع مرکا وزر خواہ کی پروت دی سب وجد لکل میں حرام نہیں لکا دا پیران مریدان دا شیزو نکی خپل ځان سے پیری مریدی پخی دا خبر یہ گئی کئی ولی وحید لکم او چرا آوارے بیان کرتا استا دا زمان سنو چی پتاسو بارے بھرکڑے شویو اور آگر پتاسو پر موجزو بارے طرف در استا سنا دا اللہ روی آئے کے زمان تابیداری ہو گئی اشک اللہ زمان معبود دے استاسو معبود دے رہے کہ دا اللہ بندگی کوئی آدھا سرات مستقب دا حد میں کڑے دے ایتی دا سرات مستقب دا ایتنو میرے ترانو فلما احس عيسى عيسى عليه السلام توحيد في الالوهيه تم بیان کو توحيد في ربوبيه تم بیان کو توحيد في عبادت تم بیان کو یہ بات کہہ دوں تو سوچو کہ گا فتق الله الالوهيه في ربكم ربوبيه فاعبدوا صرف فاعبدوا توحيد في عبادت تے کرو نو عیسایان اوی خدا نہ مانو چه نہیں مانو نو حق چ سو بنیا او پری دین وای دی دا قطر بندو سنے ورا اولی پہ نا کیس دائر کو روم بادشاہ تھا کیس دائر کو غیر آگیر کی وجہ کی بے وجہ ہوئے اور آل وقسی مخ کی بیان تفصیل دا دی عیسیٰ علیہ السلام یہ وجہ کی برکڑو برگری موسر ہو عیسیٰ علیہ السلام بلگر تو ہوئی تاسو کی سوک داواری زمان شکل باغوا رواجو نیشی اوہ شہید چی جرت رشی ہوئی زو بس اگر عیسیٰ علیہ السلام بشان شو دی هغه وجه او خلکو کې خوراک د عیسی علی السلام وجه دی. عیسی علی السلام هغه الله تعالی وچت پرځوان دی. دیم کول داري چې په دې کې یو تاسو چې اړیر ناکار وي زبزم هر څه بزو کو الله تعالی هغه د خپل ملګرو الګ ساتیر شو. عیسی علی السلام جبرئیل اسلام را لګا وچت کو او ملګری جنرو دالو هغه وته د عیسی علی السلام په ځای کارو شو کوي نسم مړې روست په شک کې چې وسو چې کوم کار ملګری شو کچره موږ عیسی علی السلام وجه نه ملګری زموږ شو اچھا ملګری زموږ وجه نه عیسی علی السلام شو ولاګر شپ دی الله پته لګي یو ته جی بګیدا دا مفسر رحم الله بیا کړی یادار چې عیسی علی السلام اغه الله عزت کړی چې نن وته دای اس یو سړی راونی سو هغه او جو چاته خو دنو موږ وجره دي اسون د پاره فلما سیسا ارګل چې معلومه کړی عیسی علی السلام د دینه الکفر کفر لر علامات د کفر چې دا کافر کیږي هدي زمانه قتل کافر دي زمانه قتل بندوبسي کړی دي تعالی او عیسی علی السلام ور الله ته محتاج دی ها او دا ظاهری اسباب د لادي بچته ورشي من انصاری الی الله سوگ دی چه زمان امدادیان شی زمان مدد امداد کی پلار دا اللہ تعالی کی او سوگ دی مددگار زمان پا دین دا اللہ تعالی کی سمرتن دیمانا کی او من انصاری الاللہ مع اللہ اللہ بی مدد بکئی او ماسر زہیر برگتو بسکو سوگ کوئی قال الحواریون اوی مخلص و برگرو ددو خالص و برگرو ددو یا صالحین دری نبی صفحہ حدیث نمبر 125 سیلات دی حواری مانا کی هم خلصان الانبیاء و اسقیاءهم هم خلصان الانبیاء و اسقیاءهم دا دا پیغمبر خالص و ملگر ہوتا شادادگار مانا ہوگا دو بیان مانا ہوگا چھو دو بیان ہوگا پھر چکر بدی بھائی دزل صفا ہوگا پزلوان صفا ہوگا حواری مخلص ملگردہ مانا ہوگا آمنا باللہ ہم ایمان روڑے پا اللہ تعالیٰ باری وشد گواش بی انا مسلمون چھ مونگی اتقال کی حضور کی اصلاح وکل ہوتا او منو کی تعالیٰ با رب بنا ایتم گا ربا آمنا آمنا مونگی ایمان روڑ دی ایمان ازدن تبائی باری تعالیٰ لگل لی واتبانا رسولا او تابی داری کمونگا دلی گلی شوی پی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فکتب ناما شایدین اولی کمونگا گوائی کونگو سلام فتوحید باری اولی کمونگا امد محمد رسول اللہ سلام لاما نامنا وقت بنا ماشا سورة بقرة کی دولی دی وقدالک جعلناکم امت وسطا لتکون شوالا للناس ویکون رسول علیکم شہیدا ومکرو دی چلو کو ومکر اللہ تدبیرو کو تخلاص اولو دی سارا سلام عدید و وجلو اللہ تعالی بہترین تدبیر کون کے رئے اس قال اللہ یا عیسیٰ کل چکوی اللہ تعالی اے عیسیٰ اتنی متوفیقہ زپورا اخلم تعالی را روح سرد جسدنا پورا دی اخلم توفیق طلب انا لانا پورا اخلم تعالی او پورتا کوم تعالی الی اغذائی تجربہ بختی چی چا پک اختیار میں چلی گی اسمان سر زمان پک چلی گی دکا الی او مطاہی رکم اللذین کفرو او پاکم تعالی را تا کسان چی کافرانی دی دی مجلس دی بوزم او گرزو مز آ کسان جستا تابیری دپاس دا کافرانو الیو من قیامہ در قیامہ تکولی بیتبار الحجت اعتبار الدریل بیا ماتا و پسستا سودا په فیصله وو کوم تاسو ترمنځ دا په فیصله توې کې تاسو به اختلاف کوم امور د دې کې تاسو به اختلاف کوم فیصله وکوم یو مانا متوفیقہ تا پورا اسلام د قادیانانو استدلال چې در اغام د فقدا تا کنه چې سان اسلام په بچو دې اني متوفیقہ وای نه تر تبرا تر پورا غسل وی هو او بدن دوالا اسمانو ته چچو دې او ما تاسو دې دې په دې باندې خود تفصیل دما استاد محترم نلوی سے رسائل و کداوئے و کتاب دے بدی باری القول الاتم فی حیات عیسیٰ ابن مریم و قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ ابن غیر اب دا طول کتاب قدید دو مسلو باری دے القول الاتم فی حیات عیسیٰ ابن مریم و قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ ابن غیر اب رب قدرت تو گو رب پیدا کونو دے عیسیٰ ابن مریم کی بغیر دجانا نکلا ہمنا او خبر کامل کلام په حیات د عیسی علیه السلام کې او په دې باندې ډېر احادیث آیاتونه استدلال دارنګي د چراشی په کتاب د البسکل بلیح او صبح السبیح په رب المسیح عیسی علیه السلام کو زتو اړ باندې چې هغه اسمانو ته وځي چوي نورم په دې باندې کتابونه ډېر شي لري شي د دې معنا پورا رب تعالی را اخذ کو واسیر بروحی کو به بدن کا او غرايب القران وای راضی وای التوفی اخذ الشیء وافیا اخذ الشیء وافیا یا تقدیم تاخیر دے دے متوجی کو با انی راجو گئی لے اجتو بہت توفیق بیا بد وفات کو دی سو گوجے نہیں چرا کوز دی کبیا بد گوجے درے متوجی انی متوفیق تا اجکو اجکو دی اجکو دی چونے اڑے دی راجو گئی لے او توفیق مان دے اجکو راضی کنا او الذی توفاکم مل لیل اللہ تعالی تا دشمی اجکئی بیت کئی سورۃ الانعام آیت نمبر 60 دارنگی انی متوفی کا سرورم توجی کو بہو انی متوفی اجل کا پورا قوم دے نیٹا ستا سن دے وجر دے شی پورا قوم دے نیٹا ستا نیٹا دل پورا قوم وجر دے سن دے شی وہ اس ورا فیو کے لئیا مرد پورتا کو ورا فیو کے لئیا پنزم تاج توجی انی متوفی کا متوفی شہواتی کا خواہشات کا ناظر و قراز کا کہ دیتے دورا کشتہ دے تاتی اللہ غصت بھی اب اسمانوں کی اسمانوں کے دے کو صفتی ملکی بانی صفتی ملکی بانی خوراک اس کا کہ دیتے دورا کشتہ انی متوفی کا سو ترجمی بگل لی پینزو ترجمی نظر ریا ساتا عبارت کو نڈیر زیاد تھی تفسیری کبیر وی ولما علم اللہ ارکل چې الله ته پته وي چې ان من الناس من يخطر بباله چې باز هر هغه باغ چې د الله کی برازي ان الذي رفعه الله وروه لا جسد چې الله پر تکړه نو روح جسد نو ذکر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلاه والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وجسده بروحه وجسده او قال حديث يوشكو ایان ذل فیکم عیسی ابن مریم حکم العدل تقریبا عیسی علیہ السلام برا خوشی او فیصلہ وکئی فیصلہ کون کہ میں انصاف دار او حدیث پاک کے راضی دو ملکو بار بیلاس کے خود ہی لکہ تازہ کو سر جکڑی رمضان صادر بچو لے اور اكو بشی بیت المقدس او بیا باب باب اللط مقام کی چشام کی دائی و محلہ دا دجال قصیب اور قصیلہ تی موسرائی اغب ہو لی او ساکی بیت عمر طاقتی چی کافر اغسام افسین مرکی گی او بلکل خالص شریعت پئی ان الحکم اللہ لیللہ پیشت پہ دیواری دور تفصیل بیدا اللہ ہو رہا فاما اللذین کفرون نا دا پیسرین تفصیل دے د به سلام اصل هغه دا چې کافرانو سزا ورکړي د سزا سخت په دنیا او آخرت کې او نبی دې رسول کې امداد یا اور هغه ځان چې ما دراوړو اور یک اور نبی نو قرب ورکړي الله تعالی دې تا دې سوغنا الله تعالی دې نه کې ظالمانو سره ذالک رب علیکم الایتی دا لولو متا دا ګلو دې لاره پتا باندې الله د حکمونو نه او د درایم د اوږدې دې سار اسلام نه او د نصیحت دا د حکمت نه کتاب مضبوط او نصیحت مضبوط مقابله نه کی واقعي قرآن کریم دا سے نصیحات تھی مضبوط تھی مقابلہ لکھی اس بیان دا ذکر محکم او رکھا یقین وجود دی عیسیٰ علیہ السلام فریض دا اللہ بارے پشان دے وجود دا آدم علیہ السلام دے سنگا چھے آدم علیہ السلام بے پلارا بے مورا پیدا نہ عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بے پلارا پیدا نہ پشان مطلب آدم علیہ السلام دا پیدائش بنائی بے دا پلارا بے مورا اگر الہ نہ بنائی عیسیٰ علیہ السلام الہ مگر زوئی دے بے پلارا پیدا لے او خو بے پلارا بے مورا پیدا رکھے چلے تاسو دا کمال گڑھائی سا بہت الوحیت گڑھائی او وائی چلا الہ دے بیا خو عدم علیہ السلام بطل خورا سر الہ دے ناغا الہ نمانے عیسیٰ علیہ السلام الہ نمانے الہ سن دے اللہ تشبید غریب دا اغرب سارا دمی ہوئی بے پلارا پیدا کے دو خود اشنا دے بے پلارا بے مورا دیر ناشنا دی کنا تشبید غریب دا اغرب سارا انما ترى عيسى عند الله كما ترى ادم خلق قوم التراب وكره الله تعالى دل تصورنا ايوا تو يشن شو الحق من ربك حق على الاسلام ربني وحق ثابت طرف رفتار فلا تقم من المترين اركد الى تحويل لقبلي مساله دير احموا اي كده تاكيد ضرورت فلا تكونن عليه ادل تبق الدلائل فابديت عيسى عليه السلام دير ذكر شو فلا تقم من المترين تاكيد تكون شو فلا تقم من المترين فين استبغوا خبر حاج کبھی سوچ کے بعد وہ جھگڑا کی تازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بس دلائل چلا رہتا تھا علم خود دلائل مال اور قرآن عالم نے اب جیت عیسیٰ علیہ السلام کا رش ہو اب یہ اب جھگڑا گئی سوکھ عیسیٰ علیہ السلام کے ارادے فقر اور توا ارادے بس اس نے کی خبر تعالو آ جاؤ نہ دعا بنا نہ بنا کو اوبر اوبر مگدا ورکل او دا ورستا سو چنه صبریږي او زبنه کی اجازه کی یقین په خدای خو ته پته ده حضرت راغس سری بد زیر په پسر دي سو حضرت دیاس نه هرا چیا چې صبر زد دی وسره دا زد په کسم نه نوته دي هی په سی بوز نکی دي سر دا او دی دا تا په زیاده په خوار نه دی و یکره امامۃ العبد والاعمى والمبتدی وولد الزنا وولد الزنا سره کی دتیو ځای کړی دی اوسا کو می مو ور غوته دای با تر اوله کته مشتي کیشته مفتیان تاسو لا پتا و پتا وی راواله چې تاسو مشتي کیشته پکې راکی چې یکرو امام تل عبد وال اعمى والمبتدع اولاد الزنا هیڅ په خبره باندې صدا مثال یې لیکل چر باغوي نو کتا دیدل وته وی را کوښه کړه په دې وی بوزدکو دې کې زما هرا چې زما هرا له نو ګیدړ مړ تاګ ګیدړ څه کړل مړ تاګ امیان یو د سیما چې زما هرا وي په چې مړ आवाज ورکړي چې ودی کړه بوزد کو وې دا په ګری دې په بوزد کې زما هرا بیا په ګری اچي چې زه راګیو شي حدا خدای به دیګانو د شرک او د بدعت رد او قران او سنت برملا زر دم رہی رہ چاندی کی بولو کنے دوڑی آشان تو سنت رہا دا شریعت او دا قانون دا مسئلے دا پارا این الحکم الا للہ دا سے قربانے ورک میں لڑ شہیدان کھل کون ایروان کھل زمین شہیدان کھل بچی یتیمان کھل بچی کون دیکھو زنانا جوڑے کھلے ہاں ادا سر حیران شی تب اللہ رسل جواب ور کرے اللہ لگ اٹڑا بدل لگائے سملی بنا بری قبر کی او انزامات دمرا چا سوایا ما دمرا انزامات خو پروا نشتے الحمدللہ دمون داگی پروا نشتے دے مسئلہ عام شو عوام طور سیدہ او عوام سوچ کے فکر کے پخوا دا کرون دور او دا برسو ولی برسو دا ذکر ولی اتنا عوام کرد کنی دلتا دا سخاتونا رسمی دو آگانی ذکر بالجار سلیخ قدمون شمیرن او سلیخ تیل نبی اللہ کلیزی دا تور سور قسم لا مدینی پقبلہ کئی زنی سور دراز ورکی نکا خو پڑھ گونی ہوگی امیان تینا تیدن آرو رو اگر تینا دان داگ امیان نب سوچ پکا دیسی فکر ہوگی کن آو کہ نوی من نکوی گدا مولی سے بمانو گدا بولو مانو پا گوڑا خب ہوئی گی شرد رہ کورتا وڑی راڑی آو دیگی دی معلومات ہو نکا منگی لکھو تانگ ورکی چی دا منگی سنگ گلی تانگ کئی کن نکی عدل تر اٹھاک ور رکی چی دا دیس ہوئی اگا سوئی در اردو گورا کن سوچو کا فکر ہوگا وی من نکوی گو اللہ دل اللہ بکت اللہ درس خیر جنب نہیں اول حاجت قل تعالو تقلط و تعالو راشی او ببر دامن لمن تامن ستاسو دمون سخدی ستاسو خدی من پخبلا تازو پخبلا یا بدعا وارو اللہ رب آجل ہے فرج اللہ رت اللہ غوب وارو لحرد اللہ طرف در او جنو پیش چکر کو دی بانی انا آنا یقینن دا بیان دیسا رسلا قرآن کریم کی بیان درشتیا طرف سے سبانا کوارا یقینن دا بیان دیسا رسلا قرآن کی بیان درشتیا سورا خستہ مرے کرے رشتیا بیان ان تک کہتے جو قرآن کی دیسا رسلا قرآن کی راگا لے دا مانا بات اتنا شخص مارے دلے دا یقینن دا بیان دیسا رسلا قرآن کریم کی بیان درشتیا وما من الہ الا اللہ وَمِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ نِشْتَرِ سُوْكُمْ حَاجَتْ رَوَا مُشْكِلْ قُشَا إِلَّا اللَّهِ لَا عِيسَى وَأُمُّهُ عِيسَى عَلَى السَّلَامِ او دَغَ مُورْنَوْا إِلَىٰ سُوْكْ دِي اللَّهُ وَرَكَدَ أَلِفْ لَا مِيمْ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومِ تشور کرنا شهد اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ وَلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَا او دارنگی اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا اِنَّ اللَّهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ كَذَلِكَ اللَّهُ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ اطول ایتنا توحید راجع مقا دی صورت کی خن بدر کی مذہب بدر کی وما من الہ الا اللہ ان اللہ ربی و ربکم فعبدو حالا صراط مستقیم وما من الہ الا اللہ مسئلہ الہ فدیز لبز بدکا فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا دل بدت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا فإن اللہ لول الحکیم فإن تولوا قدیم اقوال بے شک اللہ پوے دے پروار کاروانی الحمدللہ دا اول حصہ وا سورۃ آل عمران پیش کنا آخر پشوا فضل در رحمان او مہربان سرا دوی حصہ پدی دوی حصہ کی متوجہ شاہ مسالہ دا رسالت تا عیسیٰ دا رسول اللہ علیہ السلام دا پیغمبر ہے مسالہ دا او بدی کی سوار رس قباحتنا دا وچا بیانی گی چھتا رسول اللہ علیہ السلام دا رسالت مخالف ہو چھا مخالف ہو رسول اللہ علیہ السلام دا رسالت او دا پیغمبر ہے مخالف ہو دا سوار رس قباحتنا ذکر گئی پلیتائی غصو کو یہود رسالہ نمبر ایک پلیتیوڑی کا زاملہ نمبر ایک اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون اللہ یہودیان عیسائیان آل کتاب اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون اللہ خل پیران مولیان خدایان گردوئے لوگ فتحلیل او فتحریم کی پیتاعت کی عدی بن حاتم سے رسول اللہ اسلام دیجی مخدی تو خدایان میں نہیں دی نبی علیہ السلام تبیب اتاسو اگر بچر دے اسی حلال یا حرام ہوئی بغیر دلیل نہ بمنو وی آو یہ تک کتا خدایا تو بنیور نہیں کر دلی تب خدایا تو بنیور ہوئی کر دی پیش بکر دا یو پلیتی تاسو کی دا پلیتی دا اتا زمان پیغمبر خلاف کوئی صلی اللہ علیہ وسلم دے و پلیتی اگر دادا احتجاج بالباطل ابراہیم علیہ السلام تب یہودیان و یہودی بھی عیسائیان ہوتی عیسائی بھی استغفر اللہ وزار اللہ یہودی تیسریت خروس تو جوڑ شہر دے موسیٰ علیہ السلام شریعت اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت وہ چکم سب ہو تا تو قرآن کر دے تو ابراہیم علیہ السلام کو مخ کے تیر شہر دے نچے مخ کے تیر شہر دے نہ یہودیت عیسائی سنگا دے ابراہیم علیہ السلام نسبت آئیت دے ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی مطلب جائے چاہیے موسیٰ علیہ السلام شریعت ہو عیسائی ہو مطلب جائے عیسیٰ علیہ السلام شریعت نہ خروس تراغ دے اقل امکار نہ کہی بڑا چا تم خراب دے گڑی بڑی بھائی افلا تاکرو ایسے نو اپنا خدا مدی کر افلا وما اوزن اتنا رات رجلو الا من افلا تاکر اقل ام خراب دے کر بڑا چا تم خراب دے ایت امت میں سڑو گورا کر سو پری تیشوی دعا درے میں پری تی کفروں بی آیات اللہ اللہ دا آیات انہیں انکار کوئی ایت امت ست پر لما تکفرون بی آیات اللہ لما تکفرون بآیات اللہ سرورم پڑی تھی نذیر مخی درہ مخی اضلال المؤمنین المؤمنان گمراہ کول ود الطائفۃ من آل کتاب دغه درہ بدل ادا سرورم شو اس کی لگا تلبیس الحق بالباطل لما تلبیس الحق بالباطل اس کنا لما تلبیس الحق بالباطل سوشمی انزو ورے اتخاذ الاحبار والرهبان ارباب من دون الله احتجاج بالباطل او اضلال المؤمنين گمراہ کول او کفر بآیات الله او تلبیس سده تلبیس الحق بالباطل مش پگم پلیتی تلبیس الدین علی الضعفاء پکمزور باندې دین گڑوڑول فقال الطائفة من آل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذي آمنوا وجه النار آیت نمبر 6 دیوایا ہوتا بہتر او وم پلیتی وصیت پہ یہودیتی منسوخہ او نصرانیتی منسوخہ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم بس دا دخلو کسانو منی پردو ممانے او اتم پلیتی خیانت مستمر را ومن آل کتاب من ان تأمنوا بی قنطار یؤدی الیکم خالی کتاب پہ گشتے خزمی دادری کیوں روپے دیو سرے کمی دلنے درکی یہ نو پیشتے مطلب بانی سوچ والی پری جائی نہم پلیتی نہم پلیتی تحریف دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی دا اللہ پا احکام کی وَإِنَّ مِنُمْ لَفَرِيقًا يَلْمُنَا لَسَنَتُمْ بِالْكِتَابِ اَتَاوِيَا لَسَمَ پلیتی ابتراپ نیکانو بندگانو چھے منتا کتابوں کی مرائیوی کی چھے نیکانو بندگانو داوی لی دی چھے زمان عبادت کوئی داغی جواب ما کان لبشر ایؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ یوکم اتیا یو لسم پریتی نقض العهد ستاسو انبیاء رسول اسلام در رسالت کو د تصدیق داری لوس کړو تاسو دا غینه مخواړو لوزم مات کو د پیغمبر وعده ارستاسو وعده دا او تاسو وعده چې دراما تکللا سوچوي یولس او دولسم پریتی ارتداد علی الدین کیف یاد اللہ قومن کفرو بال ایمان شپگتیا پیشتی بری با نور زواجر دی سوچ بھی دیا اللہ سمع پلی تی افتراف انبیاء و بانی ایو گو رایا قبع علیہ السلام دو بخانا خورلا اتازی قرائی افتراف انبیاء و بانی وکل نطعام کانا حلل لبنی اسرائیل دری نبی نمبر آیا آو سوال اللہ سمع پلی تی سوال اللہ سمع پلی تی اغد آدھا وی زمونگا قبلہ ستاسو دا قبلی دا وارا دا زمون قبلہ ستاسو دا قبلی دا جدنا وارا دا لائی جواب ان اول بیتن غزی علی الناس او پی اللہ سم پلی تی اندر لستو آیا تی پی اللہ سم پلی تی اغا ننامے نمبر آیا صد عن کتاب اللہ اللہ دا دن خلق من دول اللہ دا دن خلق من کول دا ٹوری پلی تیشوی دا آلی کتابو چه مخالفو در رسالت در رسول علیہ السلام نا در چکل داغی پلیتے ذکر شوی خود بخود پتاو لگی درہ چه رسول علیہ السلام بحق پیغمبر دی اس ترجمی تمکشا قولی آل الكتابی او آیا او در کتاب خواندارو وا کتابی آنو یا آل الكتاب اہل کتاب تعالو الہ کلمتن راشی یو خبری پا سوائم بیننا و بینکم زمونگو ساو ترمیند برابر را سمانا نپک تورات مخالف تی نی انجیل نی قرآن نطول پی اتفاق دی خود تاسوی تشریر معلوم اسی وائی ہون او تفسیری نکوئی او تشریر تا معلوم آنا دا اللہ نابود الا اللہ اگا تشریر پکار دا پکی خود تازی با نکو بندگی با نکو مگر دیو اللہ تعالی او نبا جنکو دا اللہ ترش شے او نبا نیوی زنی زمودر لرا اربابا خدایا من دون اللہ لا یتیو بعضنا بعضا ہی معصیت اللہ پیشن پدی باری او لا نتیو احبارنا فیما احدثو من التحریب والتحلیل من غیر رجوع الا ما شرع اللہ نسبی مدارک کوئی دو سوا دیرشن بسم حکی لا نتیو احبارنا اقبل مریان تابیداری بنکو فیما احدثو پائی کچی دی کم جو کنی دان حرام و حلال بغیر در رجوعنا شریعت دا اللہ تعالیٰ تا شریعت دا اللہ تا برجوع کوئی کی بے گورو ولا اتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ فان تولوا فقولوا شهدنا قديما قالوا ورتن وتوای گواشی چې بشک من غاړه کې حضور کې دي مسلې تا او کانو یذکر لاحبار پر مریار ته سجدیم کولی اوسم پیران تا بلنګا سجدی کې را منجوران منجوران ته سجدی کې لگا دا شرک ته کړ کفر ته کړ به تیری دا یا الکتابی اهل کتابو لمتو حاجونا ولتا جگړه کې کو بار ابراهیم علیه السلام کې او حالان کی نظر علی گلہ شہد تورات و انجیل اللہ من بعدی اگر پس دے ابراہیم علیہ السلام افلا تاقلون ایتا صلاح کا اللہ کار راہ لئی اللہ ہا انتم خبردار تاسو چی ہا اولائی دا کسانی حاجتتم تاسو جگڑی کوئی فیما پاس کی چیز پیغمبر صفت دے لکم بی علم کتاب ستا امبارک علم شتے ساسو پی کتابو دے کتاب صفتو ندی دیکھے ہم جگڑے شروع کر دیدان نہ بنے فرمتو حاجونا تاسو ولی جگڑے کوئی فی مال آس بارکی لیسا لکم بی علم چنیشتے تاس ستا امبارک صدلی اوسا علم چاہا یہودیت تو عیسائیت دے چاہ دے ابراہیم علیہ السلام نے پورا خستہ میں راجعہ بنا گوتا ہوں دے بھی ولی ودوی بل تکی دی نکو مطلب دا آیت لر وارا زر لر مطلب وانا دا رسول علیہ السلام سی بطن پا تورات و پینجن کیوں کنو ہاں او کنا ابھی یہودیان رسیان اپنے کی جگڑے رکھو لی نیمانو تاجیبہ خبر رہا جس سے بارا کی دتا علم اشتے خیم مانین و کشور کوئی پائی کی جگڑے کوئی او د عیسی د ابراهیم علیه السلام د يهوديت او د عیسایت علم دي سره نو په دې سندري نو په پای کې جګړه کوي فلبتو حاجو فی ما رسلکم بیلم دید یهودی اے بتاوی دی یهودیت او دنساریت خبر تاسو کول نکا ابراہیم علیہ السلام بارکی آغی سر تاسو رس دلیل نشتی نچی نشتی نپای بارکی ولی جگلی کول او چه کم سر بارکی تا علم شتی نپایی که جگلی دا کوئی چه منعی ہے نا نبی اسلام رشتی نواری اعتمالون دی واغا مدانی چه پدیر سر دلیل موجود دی آج دلیل نظر پدیر موجود ناغی بارکی لیه وی آلا سدا چې کوم دې هغه نه دې چې کوم نه دې نړۍ باندې وای دې الټه خلک یې وې ها خبردار انتما ولای تاسو دا کسانی جګړې کوي پیما پاسب کی لکم بیلم تاسو دا یې بار کې لمشته نه چې دا پیغمبر صفات دې هغه دا جګړې کوي نه مانی دې کو دې لمشته او چې لم درته نشته دې دا یې بار کې سره جګړې کوي دلیل نسی اولیگیائی چه ابراہیم علیہ السلام یهودی ہو او یا نسرانی ہو پیشت پدی بانی دا مانا دلتکی مدارک ہو ترکیبون بیا کری دی ہا حرف تنبیہ دی انتم مبتدانا او حاورای خبر دی او حاججتم دا جملہ مستعنفا مبینا دا اولنے جملے گی یعنی انتم آولای الاشخاص تازو چی اے کمقنو او بیان دا حماقتم داری او دا قلت دا عقل دار جادتم فی ما لکم بیرم مما نتق بی التوراتو فلما تحاجون فی ما لیس لکم بیرم مما نتق دے ولا ذکر لہو پی کتابیکم من دین ابراہیم دا مانا کرتا من دین ابراہیم کہشتی ہا خبردار انتم تازو چی ہا اولائی دا کسانی سیر حاجت تم کمکلو جگڑے کوئی آس کی اتاست دائی پارکے لگشتے نتک بے تورات اور انجیل تورات انجیل آئی باری نتک کر دے چھ نبی علیہ السلام رشتی نے پیغمبر دے وفرمتو حاجونا فی مالے سلکم بے علم تاست علم نشتے نذکر شتے سلام دے کتابونو کی چاہ دے ابراہیم علیہ السلام دن دے آئی بارکے سلا جگڑے کوئی اللہ کوئی کی تاسو نہ کوئی گئے نو ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی لیکن دے وہ ڈڑک ان کے دباتلوں نہ تابدار دا اللہ دا حکم سنو حصہ بنا دا حنیفن ڈڑک ان کے دباتلوں نہ اور مسلمن تابدار دا اللہ دا حکم تناب شخص بندی گری دی اور حنیفن بیخکنی کو ان کے دشیر کو مسلمن اولاد توحید پانی اور شاکر سے کوئی حنیفن مسلمن پاک ساک مسلمان حنیف نو پاک شکر مسلمان مسلمان شکر پاک شاک مسلمان سورہ اسلامان اور او دین رڑھر کے مشرکانونا انہا والناسی یقینا لائق در نزبت او لائق در رشتی او در قرب لائق در خلقونا او نزدی در خلقونا و دین دا اللہ کی ابراہیم علیہ السلام تنزیر تکو مسلمانی یقینا نزدی در خلقونا و دین دا اللہ کی ابراہیم علیہ السلام تا حمقا کسانو چی ندتابیو او دا پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم او آگسان جی مومنان دی واللہ تعالی دوست مومنانو دے واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست مومنانو دے تو گو رکھنا صحابو پر نبی اسلام ایمان لاؤر دے ابو بکر ہم دے عمر ہم دے اللہ دوست مومنانو دے اللہ تا مومنانو دے ادا ظالم ادا مومنان دے پیشت پتی بانی او ایمان اسلام کی فرق اعتباری دے چھ مومن شل مسلمان مسلمان شل مومن چ کوم حقیقت کې ده کنه یو خطر ځغلی اسلام دی لکه منافقان هیڅ بری باندې ود الطائفه من ال کتاب خو غړي وړل دار کتاب ده لو یذلون قوم تاسو گمراه کول خدینه گمراه کې مګ خپل ځانونه او دین کوی چې سلای متدا به کې بو ذات سره بقره کې کړه دي یا ال کتاب ای ال کتاب وری کفر کوي د الله په آیات سمانا الله په آیات باندې عمل وری پری دی لمت ترکون العمل بآیات الله پاکتم تشہدون او تاسو گواہی کوئی چه محمد علیہ السلام دا اللہ رسول دے اہل کتابو لیمت علیہ السلام دا حق بالباطل ولی گڑوڑوی حق دا باطل سارا او ولی پتاوی حق لیمت اکتم دا حق او حال دارے چتاسو کوئی گئی چه حق پتاوی گناہ دے او ولی پتاوی حق پاکتم تعلمون چتاسو کوئی گئی چتا حق دے دکا پو مجتہیدیو میں رپورٹ پاتی شوی ناکت میں حق بیانی خان دکا وہاں تم تعلمون ہی بھی سر کرے چه حق پتاوی وہاں تم تعلمون چتاسو کوئی گئی او چې پټ پیپا دي شي دا واجب زده نه رسیدل نو استیاو کې چور سر دواجر دي چور سر دیو چر دي بده کو سیمو وای وانتم تعلمون حق پټ ول اغي چې خو ته پته بیا پټای هغه په پټ پاتې شه دي کنه مستری دي استیاو کې نه رسیدل او وی او دلی دال کتابنا ایمان اورې پای باندې ها دې مسجر کو دا ونه پریتی او توجه شي دا آیت میں مشکل دی لنڈی لگو گا انشاءاللہ تعالی. دی بنا سکاروں کو چی سکسان پہ اتیار کرو اگلی تبیو تاسو لڑشی دا رسول اسلام مجلس تا او ایمان خکارا کی چی مم مومنانی سار نو سرکی دی تر مازیگر مازیگری کی وی یارا دا آغا پیغمبر ندیخا مل پی سوچو کو خو دا آغا ندی دا کم چی نوی نوی مسلمان رشوی دی براو پشی چی دا خوریان دیگا چی دی وی ندی رسچر بمکی دا چل بدی کاؤ را بلو ناس کو بازیگر کی وی دا آغا پیغمبر ندی دیتا وی تلبیس دید و رزوافا خو اللہ چی چارا بلی کلی وابا نو قس کے دو چه کم با ازلی بدبخت و بس اغوالا نو بور اما دا سبلا کچھ سوائے ہیں وقال الطائفت من اہل کتاب وائی یو ڈالد اہل کتاب ہونا آمینو ایمان اخکار رکی لائی باری سے رہنے گرشے دے پا مومنانو بانی پاول درازی کی او کفر رکی پا آخر درازی کی پہرے پہ کسی دا مقصد ہم سے دل اللہ میرجون چی کمزوری مومنان دی ایمان ناو پشی چی کمزوری مومنان دی ایمان نسشی و پشی پیسے مطلب پانی کمزوری مومنان دی ایمان نسشی نو دیتا ویسو تلبیس الدین او لفظ الدین علی الزوافا کن فا کمزور بانی دین گڑ وڑا ول او سندہ چنو نکی گی کله بتا تراشی ته چراشی او خبرې وګی زاسه اخر کې ویل تا استا بارک دې شک پیدا شو چې زی مقصد یې دا نو شکیان کې چې دا نو څه شکیان شي اوس هم دا چرونه کیږي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم دا آیات ته مشکلات لري یو دې مخ کې سره ولاګاوه وتوجه شي دي مشرانو به کشرانو ته وي کسانو ته به وي تاسو لړ شي اغه محمد مجلس کی ایمان ښکارا کوي پیش بری باندې لال لو بیر جوړو ولا تؤمنوا اظهار د ایمان مکوي الا لمن تبع دينكم مگر د پاره د بچکولو او د محفوظ ساتلو د هغه چا چې ستاسو ردی تعبیری یوه راته کوم پکې درلو کتا سودا کار نه کوي او زیناو بیا ما دي ګری کې راو بس کیږي نه د خپل برنوم زی دی خپل له څه چل جوړ کوي دی در نزی دی راټی کوي د لړشي بس اظهار دی ایمانو کې ماجګری کې راپښه ودا خپل بم ماکوش ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قالوا ارتوا ان الهدى هدى الله جواب ستاسو پدی چلونو باندې سو کو بس کول نشي خپل پدی کلا کول نشي الله جي چاله هدايت ذکر نه هدايت کول ورغلي قل ان الهدى هدى الله هو يا يقين الهدايت هدايت الله تعالى دي کتا سودا بندو بستونه کوي چې دا خپل محفوظ کو یادارې دا ول سره لگاوا تاسو راځي اظهار د ایمان کوي چې خلک واپس شي نشي واپس کوله ډوړو جواب شو لاله میرجون او ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم په اظهار د ایمان مکوې مګر دې پارا چې حفاظت کوي او بچ کې اعظم تاسو دین تابع دي چې دې بل تر تر نشي وقل ان الهدى هو الله نہ کمزوری مومنان واپس کولے شئی اور نہ داخلی سارا والے شئی اللہ تعالی ہدایت دی کیا اور ہدایت کی سبحان اللہ کولا کی تو کرو ایک مطلب پیش نہیں دین تخبر والا کرام دلال اظہار دی ایمان ویو کئی چی کمزوری مومنان واپس شئی کہ یہودیان منو نورو او بل داخل کسان محقوس کئی دای چې ورزی او د ایمان راوړي خرابيږي تاسو دا چل کوئ دا ګولیاړو ته دي دا کپو او کوګا ته ژوند کړه ای برابر نه تاسو سره ورځ ماجګر کې پښتو ده نه دي دا خپل دبر زمرا پر شي جو اكيد مولاي سي بشر مولاي زنده وي موجود نه کړ او نور به کوم وبښ نو د دې خپل کسانو غورو کوي فکر وکړي دای بچ کول واړي دای چې دته تاوړ دي او دا نورم کمزوري چې دره واپس پشي الله ويقول ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدايت هدايت د الله تعالی دی نو نور کمزوري مومن دره واپس کول شي نو دا خپل دای سره ورشي چې الله ور هدايت وکړي پچی اللہ ورنی دی کری جوڑوس بیلا خبر دا پدی پیش بھی ایو اتا عدم مستماو کیتم او یو حاجو کم اندر ربکم ایو اتا اصلا کی ایو اتا ایو اتا آیا ور بکریشی او تانتا وشان دا آئی وروانی چی تاؤس نظر پیشوی دی نو نو نو نو نور کوری کی گی لبدی ہوئی او یو حاجو کن او آیا جو گڑی بکی دی تاؤس سرا فریز در افستازو بارے نا نا نا نشکاو علی نستاسو گنتی غرسو کی دیشی او نستاسو مقابل تاؤس سرا جگڑی کون دیشی قل ان الفضل بيد الله هو يا يقين ورواله د الله تعالی خلاص کې دي تاسو وای بل چاله ورواله د ورکو لیکيږي دا د الله په اختیار کې دي تاسو د لاړو بری اسماعیل وتا چاته لاړو بری اسماعیل وتا ورکه دې له چاته د الله اراده وشي ورکه دې را چاته د الله سوشي اراده وشي الله تعالی پر اختیار از پر اوس دن کې دي او کو دی دیسی وی یا داسه بولا کا مخافتا الکه دا بندو بسونه جوړ کوي ګوره دا بندو بسونه ولی یره د شی بن طرف ته زی تورسیز بن اسماعیل ته زی مخافتا ایو قاد مستماو تی کوم او مخافتا ایو حاجوک من ربکم نو جواب قل ان الفضل بيد الله دا تاسو سوبي جوړوي کوئی سارا ولې نشي بلکې کوخ چې پیته اور دې لګیا راګوږي ها بیا دې لګیا نه کاږي تاسو دا لګیا ولې کار کوئی دا نشي شنو جوړوي دا کیږي نو دې منګي منډه سوړلې دې بس دا فضیلت غرواله دې تر تر راځي پر پلان دې لګو یا خدای پاک دا چې کنه یو بل طریقې سره والا نو یو تر ته تحقیق کوه روز وګوره د اوسه راټیټه کار وځه زبري طریقې سره لاندې واه هغه مخ کې کوله کېد کنه سار راشي ما خام واجګر جو پشي لالو ورجو ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم د چا په خبري باور مکوای اعتماد مکوای اگر دا هغه چا په خبري باور کوی چې تاسو دین تابع دي د خپل باندې د پردو باندې کومه د خپل باندې د پردو باندې پېښې دي باندې نقل ان الهدى هدى الله د حق نورې باندې کول کوي هدايت هدايت الله تعالی دی تر خپل بوله د حق نورې باندې کول کوي چې د خپل باندې د پردو باندې او ان الهدى هدى الله دا کوم لګی ده او ولا تؤمنوا بلا اي يقطع احد مستبعديتكم ولا تؤمنوا ممني چور په پېشي او تنت غرواله مستبعديتكم دا ممني دا الا لمن تبع دينكم دخل بارکی منی چې موږ ته دا غرواله شته په دبل چا په بارکی غرواله ورکول ممني ولا تؤمنوا ان يقطع عدم السماء اوتیتو اډی رسال دی ممرای چور بکړی شی او تنت غرواله پشان د اج تا څور کشه الا لمن تبع دینکو هو د هغه چا د پاره منی استا سر دین تابع دی دی غره دی د غرواله ورکشه دی دبل چا د پاره ممر اشو او ولا تؤمنوا ان يحاجوكم عند ربكم ممنه چې دوی په تاسو باندې د ریښتې پولیسي قیامت کې چې تاسو په حق مو په حق یو لا تؤمنوا ای حاجو من دربکم د دواړو جواب تاسو وايي خدایل به څوک نه شي قل ان الهدى هدى الله هدایت د الله تعالی دی مونږ ته خدای راکړل مونږ به بار دلیل بیسو تاسو په کتابونو کې زبون د کتاب او زبون د پیغمبر حقانیت شته او تاسو نه مانی مونږ خپل کتاب وګوري باندې کې د پیغمبر پاک شتوارې د کتاب شتوارې شته دی دلیل به بار دیسو او چې بیان کوم به بار دیسو او تاسو به تل غواړی نور کوی کې قل ان الفضل بيد الله دا وای غواړی د الله په لاس کې باقي تاسو کې روانو تاسو حسد او بغض را واسطه نه شکر وکړه الله دا تاسو نه نقش بری سپایل تا قل ان الفضل بيد الله كتي ان شاء الله واسع علي بس دا خیر نه بربا دا اکتفا کوم دا ورته نه راډی کوله پیښه اسال دی هی ای جی اسه نو ډاکلا سره ولا تؤمنوا ان يقطع احد مستواديكم الا لمن تبع اديركم او لا تؤمنوا ان يحاجوكم عند ربكم لا تؤمنوا ان يؤتى قل ان الفضل بيد الله لا تؤمنوا ان يحاجوكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله لفظ نشري مرتب نشر بل كده شو غير مرتب غروار دنیا دا خو به یو قیامت کې دا خودنه او درین نیول اهم دا دی اصل قیامت دی کنه نو کله ان الهدى هدى الله هغه مخکې شته دی جواب یختص برحمتی میشا خاص کوي الله تعالی په خپل غروار مهرباني میشا او تاسو چې الله تعالی او تیرا دوشي الله تعالی تاسو ته لوی فضل دی ومن آل الكتابی بعض آل کتاب هم راځو دي کته باورو کې پاو باندې پړیر مار سره درکې یې تا تا وزن دې دي نه غدي ک باورو کې کته باندې پيون په سره ني درکې تا تا مگر چې همیشه په باندې ګلار چې په وزن سره دا روپې وزن سره ذالک دا خیانت پدی وجد بیا نم قالو چې به شک دی وای نه ساره نا فل امیین سویل اشته په مباري په خړل د مال د امیانو کې سلامات یا بمال موزی بدست غازی لیسا علینا حرج فی اکل اموال العرب عرب امیانو کرد ودا یهود رس عرب کی باسل غواری اسم وی فتودا تودا کی وحر غواری فتودا کتا کی سوار غواری او پدی خون زمانی ملیانو کی گور ناکار اکیرانو کی خب کمشت دی کنا عقیدی لحاصر نی حضر خدو امانت و خیارت لحاصر خبر اکو با زیادی دیر کی امانت داری خوزر نی پکی داسی ناکار چی ورد اکر بیاو پسی کرتا ويقولون وايدي بالله تعالى بار دروهم يعلمون او دي بويج بالله بار دروهم الغنا دي بالا ولي ملامت يعني اشتي بلكي اشتري ولي ملامت يعني اشتي بلكي اشتري الاستاذ لكلام الاستاذ لكلام من اوفى بعدي واتقى چاج پروالو کو پپن نو زبانی اوزار بچ کد اللہ تعالی دنا فرمانے نا نو بیشک اللہ تعالی مینه کې دمت یعنی دې متقی دی او بیشک اللہ تعالی مینه کې دمت تقی انو سره برابر کې سره لګی دو بل اجازه سره لګی دو بیا کنا او درو سزا لګرا دې من اوفا بیا دی چاج پروالو کو پپن نو زبانی علم چې ذکر در لوز درج بیان وکم اوزار بچ کد اللہ تعالی دنا فرمانے نا دې متقیانو کې دے او بیشک اللہ تعالی مینه کې دمت تقی انو سره دغه ترجمه کوم او بالا ولنا بلا مدیاشت دی مگر نشته پاچا باندې بالا ولنا بلا مدیاشت دی مگر نشته پاچا دا سپر کوم دي اگر نشته پاچا باندې او پا بیا دي چې ګره یک روز الله تعالی مراتب الله حکم دی مگر نشته ملامت یا بارا چا باندې پوره کلوز د الله تعالی چا د الله حکم نه چا امانت کې بخیانت نه کوي او د قرنه کو واتقا او ځانې بچ کو د خیانت کوو نه امانت کې رمیش ک الله تعالی مینه کوي د متقین سره ګر نه یو ځې چې دې اولی کړو سوچ کار پته پته لګي څنګه مې وی ولی ملامت یا نشته نشته ده خو مگر نشته په هغه باندې چې حکم د الله تعالی پورا کو چې هغه په امانت کې خیانت نه کول دی او ځان یې بچ کړ د خیانت نه په امانت کې نو بین الله یحب المتقین بشک الله تعالی به رکی د متقین زرا تناشی سره خدای له ویل غوړه دي کړو بیا په سوچ کې دور خپل برتای سوال ان الذين يشترون يقينا كسان چې غورګي په احکام د الله تعالی لوز الله لوز الله تعالی او په خپل قسمونو باندې لوز الله تعالی او په خپل قسمونو باندې اغدا دې روز کړو ایمان راوړل چې موږ اخر نه به امر منو هغه ایمان راوړو هغه دنیا واغستلا ایمان پر وی اسلام راوړو هغه روز یې کور پته یقین نه هغه سات چې غره کوي په لوز الله تعالی باندې او په قسمونو باندې ثمن قری لا قیمت تک دنیا لگا دا غزا نشته دې لره اجر او اخرت کې صبره خاص اجر او خبرې مور کې الله تعالی دې سره د رحمت اور وہ پوری اللہ تعالی کی نظر و رحمت یوم القیامت دی قیامت پر رضوانی ولا یزکیہم او نہ پاکی دی لرد گناہوں او جرموں نا چې مغفرت ته وکی پیش کنا اول نہ او جرت تل اشیا سزا ور کی او بیا جرت تل شی بلکہ ہمیشہ کو جانو تناش سے نہ با اللہ تعالی پاکی دی لرا د گناہوں او جرموں نا کو پاک پیش مغفرت ته وکی دا اول سر نہ او جرت تل شی یا سزا اخری او بیا جرت تل شی نہ بلکہ ہمیشہ کو جانو مطلب دا دلان پیسے مطلب بانی اچھا بھائی وَإِنَّ مِنُمْ لَفَرِيقُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او دیکھ پارد عذاب دردناک وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او خاص دیکھ پارد عذاب دردناک وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ مِنُمْ لَفَرِيقًا او یقنند دین خامقہ یوڑا لدا یلون آسرت ام بالکتابی چھاڑی اپل جبی کلی کمانی زان میں خبر اوڑی کلا چوی گنئی دا اللہ دا کتاب نا تورات نا حالانکہ نی دا تورات ہوای دی دا دا اللہ طرف ندی حالانکہ دا نی دا اللہ طرف نا وای دی پا اللہ بارے دروغ ہو دی کوئی گیا وہم یا لہم او دی کوئی چی پا اللہ بارے دروغ گنا دی تفسیر میں سورت بقرہ کی کڑ دی دری دا لفظی ویر ویر چراغ لیو اسم و جب اڑول وارشتے کا نا آو جب اڑول وارشتے انما انا زخوزیم بشرم مستو بشر غستاز و زخو بشر نیم انما انا بشر مخمس کو ظالم انما انا بشر ز بشر ما استاذ وینا بر الله انما انا ز قزیمه خبر حضرت مترالان او بشر مخمس کو بشر استاذ و تو بشر نہیں بر میں وہی کرتا يرون على ذلك بالكتاب يحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على ذلك هم يعلمون ما كان لبشر نشکې دې دې یو انسان نا اوسې تلری په باندې دي چې د من دالې زمواري نه دي ویل موږ درو غواړو کم نه کیږي ما كان لبشر نشکې دې دې یو انسان نا چې نه کی کنه ايو ته الله کتاب هم برا چې الله ور کتاب ورګي او په دې دین او طاقت دې پیسې او به هم بری اوس څه وایي علم دی کتاب ورورکی دی دن کو ورورکی دی ربوت خبر و علم ورورکی نیک سڑیش نو بیادی دی خلق تکی نیوی چکون و عباد اللی من دور اللہ چھئی تاسو پر یاد یاک ماتا عبادت کونکی زمان سیواد اللہ تعالی ندانوی ولیکن لیکن پیغمبر سوی کونو ربانی جین ویچو جندے ام تاسو ویشتے ام پکانو اس پہ ولی خلوی دا قبر کانو دا قبر لیکن پیغمبر سوئی او نیک بندد اللہ تعالیٰ سوئی کونو ربانی خلق توئی شیطا سو سمعون کی دو مخلوق اللہ والا او معلومی کی دا جب تعلیم او تعلم و تدریس بانی ربانیت حاصلی کی دا اللہ تعالیٰ دی کتاب پوائلو اور اللہ بھر ربانیت حاصلی کی اما کنتم تعلیمون دا کتاب این معلومی کی دا پتی وجہ چی تاسو زدکوی کتاب لارا او نور تیم لولئی یا تعلیمو زدکوی نور دا کتاب بابی علم و علمو نور دا کتاب خواهی اخپل ایم لولئی ما کدو تنوسو او کد تعلیمو کمارا تعلیم اخپل کتاب زدکوی او نور تیم جدن آغا ورخائی جوڑا منا گاری کوریش او نور ربانی وضاحت دیتا رب العالمین کی کڑو حرام العالی پی مراوڑو فلا يأمركم او حکم نکی تاسو الله تعالی او حکم نکی تاسو دا بشر دا انسان چې الله ولې کتاب ورکړي طاقت په سرور ورکړي او ربوت ورکړي دے حکم نکی تاستا چونی سے ملائک او پیغمبران خدایان آیا امرکم بالکفر آیا حکم دو کی تاستا بکفر بارے پس داگینا کہ تاستو غارا کی قدر کی اللہ تعالیٰ تا نا دا کار نکر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ دا سوئے مپری تیدا یو لسم کل جواغ استا اللہ تعالیٰ وعدہ مضبوطا پیغمبران لما عدیتکم من کتاب جخا مخا کم چی تاستو در کم کتابو حکمت تاستو کوها نئی با آتا سو پاگی عمل کوئی سم جا کو میارا اشتاوز دا پیغمبر اشتنواری کون کی دا اشتاوز را دی خامقا تاسو بی ایمان باوڑے خامقا تاسو بی دا اشتاوز کوئی دایت مو از حکڑو تاستا صداقت الرسول کی ار پیغمبر نا اللہ عالم ارواح کی لکسنگا چر توحید لو دا اشتاوز رو رو نا وغیر دارو دلو اشتاوز رو پیغمبر نا یا دا نبوت پور کول پو وقت وقت اللہ تعالی داوی دو چھتا خوزی کتاب بلرکوم سنت بیستا پاگی با عمل روانی او کستا په موجود کې چې محمد رسول الله دراغه صلی الله علیه وسلم تب په خپل طریقه باندې کار کړی دی دغه په سیمه باندې دې توحید محمد رسول الله شان کار کوي الله تپه توجه دې په وخت کې درځي او شان ولا کار کوي او چې پیغمبرانو دا وعده وکړه او امت هم دا وعده کړی دا ځکه امت ته تاسو ما خړول لې دا پیغمبر نه وني يهوديان عيسایان تاسو محمد رسول الله نه وني تاسو پاسه قانې کته تاسو یې موږ دا کوم نه بدللې تاسو پیغمبرانو وعده کړی وا او دا وی وعده تاسو وعده ده د مقتدا روز ادم مقتدی روز یې کړه او هی مخنه دی اړولې او تاسو په خړا ولې او دا مارو مشوره چې هر پیغمبر نه الله وعده غسته ده چې د نبی اسلام باندې ایمان او تصدیق وکړي نو حضرت اسلام وفات ته کړه ژوندې وي یا برابر وي تایید وکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا غذ الله او شل ته منو نبی ول تنصر الله قال ابو الله تعالی اقرر تو ایت اس اقرار کو په تصدیق د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم واغست بلاداری کې سي او واغست تاسو په دې باندې تاسو ایما تصدیق زما لو زما په دې تصدیق باندې وعده زما واغستا تا لګونو په برابرای موږ اقرار کوو قال الله تعالی په شهادت په بل گواشي او زه تاسو سره د گواہی کوم پرې پتا سو باندې چا چې بغواړو پس د دې وادي د اقرار دا کسان دي پورا بدکاران تر چې سي اف غیر دې لا یغونا آیا بي دې د الله تعالی نه دې بل دین لټای ولو اسلم او حال دار دې الله تعالی نه تابع دي مر په سماوات او ارض اسو کې اسمانونو کې ځبکې تو او بیگانه د وضاحت کړې تو کلو قارتون دا ویل غنو ویل تکوینی طریقې سره تابع دي انو راغې دي څومره راغې دي ستوري راغې دي باران بشتا او رس او یادار چې تشریعي طریقې سره لګ نه کا هغه تابع دي دیګه به ویل نه دي تو او کرها او قاضی الله تعالی ته دی واپس کول کیږي هو آیا مون دی ما کاړه په الله باندې او په حقانیت د هغه کتاب باندې چې مون تر هغه کې شوی دي او په هغه باندې چې لاري کې شو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ساده سره یو کس اولاد ورته وضاحت شوی ده بقره کې او پای جو رمشه موسی علیه السلام به عمر اوتا تر په درو دین الله رو کړو بین احد بن روح مسلم او مې يبقى غير اسلام دينا سو کو چې ولټي سیوا د اسلام نه بل د جون تیرو رو قانون فلن يقبل منه رو قبول بل کې شه ردنا قیامت کې پدی برانی ولي کې يو فل اخرت من الغازرين كيف يهد الله سرنګي الله تعالی هدایت کو کی لازم کوم د کفر کو پس د ایمانون نه سمارا غریب کتابونو کی طرف یې تاو رشتنواله او خواتا پتا فلما جاء ما عرفوا كفروا به کی وراو نو وشهدوا ان رسول حقم وجاء اول بینات والله لا يقوم الظالمين حضرت عبارت بن وینو فی دلیل على ان ذلت العالم اقبح من ذلت الجاهل وی ور جاهل کی شتګری ته غرای قران اولئک جزاؤهم ان علم لا طلب قرہ کی تشوی دی اور ملائکہ تو دادج میں قاضی نے پیا لا يخف ور ور ابو را ضرور او دار تو بے شرائط تھی خدا نے ابی حضرت اگر تم یارو ان تبینوا ادو تو سر بینوا نشتے الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر اگر سان چ تو وے باز لفظ دینا سمانا گناہوں نے اپنے تو گاو باز لفظ دو مطلب دانی الله د کفر درسته توبه واسلا او اسلام کړه خپل اعمالو بهشکه الله تعالی به خپل کرام وراله او یقینا هغه ځان چې کفر وکړ پس دیبانوندا او بیا زیات کفر لرا لا لا سیوا کیږي نو او په حالت د کفر کې بڑکیږي هغه وخت بیا د ارتداد او پس کیږي نو نه قبلېږي لن تقبل توبته او لا هم ظالمون زکه چې ایمان راولل دا د خوښي شی دی او چې صادق علی تراوله سي زور راغی بیا خو ستاسو خبر شو کله یقینا کذا چې کافران دي او مرشد دې په لاس یار کې چې کافری په لایو پر من احد بن الارض ذابا غیر کې قبول لك بشي دي او تند دینه ډکا فقز مکه رسول دارو دې خپل ور کې یاد ته په بل شکر کوي یو تک زکو دې خپل ور کې یار دې بل شکر کوي والا اقتدا دې اگر چې بدل کې ور کې دې لاره اولائک لو مذاب الرحیم دا کنه دې پردا دتا ګو معلوم الناسین او دې دې رسول کې دالیا لا تنال البر حتا تنجبو بما تحبون پتو دې شه او يهوديان او عيسایانو تاسو خپل بشری خو غدا پیری دی موري پوری می پیری پوری ته غدا او تاسو وایئ چې موږ محمد رسول الله ایمان پیراو لودا ختميږي دی ارسل الله تور کینو الله وکاملنی کی حاضریږي پاکه څنګه وته وي لانتنا لورا ارګ تاسو نشي حاصل ولې کاملنی کی حتا تنفقو تر دې پوری چې تاسو کو لګوي مما تحبون آج استاد د هغې اقتدار ریاست ریشو دار سپری دي اما د دې کومې چې تاسو ور نه ور کای دا ور په ای په اجر ګینه نه ګولی بنی اما د دې کومې چې سچې لګوي تاسو سچې چې لګوي نو بهشکه الله تعالی باندې باندې پیاره کل طعامی هر هغه سیز چې د خوراک نو کان هلل لبنی اسرائیل دا رواد بری سره د پارا الا ما حرم مگر اچ برکړو یعقوب علیہ السلام خپل دار باندې د علاج په تور باندې یا نظر کړو مخکې دراتر د تورات نا وته وایراولې تورات موږ وایې دلته تاسو رښتینی یې پېښ کړ په دې باندې په داوت د قداوت د تحریم کې تاسو وایي دا د کوه وغه دا د مخکې نه حرامه ده دا د مخکې نه حرامه نه ده دا یعقوب علیہ السلام په دا باندې بند کړو او که تاسو وایئ چې دا د مخکې نه حرامه ده او تورات کې دا عمر راو تورات ویلو لري کله چې حرمت وایي فتو ایته د شاهد کې دروغ تړي په باندې تر الله یې کوي باندې په باندې تر الله یې کوي باندې چې تر الله واري درو مم با دې ذالیکا پس دو سبحان الله پس د چانا پس د دینا پس د دیو دا حق دور و دا حد تو شو او بیا په الله درو تړي دا غزار دي ذالیمان او ایشاد الله الله تعالی رښتیا ویلي دي الله تعالی سبحانه چې دا حرام نه دي فتبعوا ملت ابراهيم روان شي د تور ته دې دی ابراهيم السلام د چا په ورځ دوه ورځې بشکان ان اول بیت یقینا اول نه کور وزي علی الناس یا کو اول نه ابادی دا یا د عبادت په تور باندې اول دی بیت الله وزي علی الناس د الذی ببکا او تاسو ته مکه او بکا وجه تسبیح به ویلې مکه دا ماته یې شټنه جواب یې راو چتایې یا بک غړیت وي بدی کوم غړ یار وختي یا بک قلۃ الماته وي بدی کوم او بچی دراکا به وکړه اوس په ګرځم زم کوپری سیوا شي دي الذی ببکت مبارک هم خارج پک کې دي زید برکت زید ثواب زیاتې دو ثوابونه به زیاتېږي او مرکز د هدایت د عالمین د پاره د خلقو فی آیات پدی کې نخی دی د الله تعالی د قدرت باج داغه د ابراهیم علی السلام دی د مقام د ابراهیم علی السلام دی زری داغه او یو پکې زید ابراهیم علی السلام دی کوم ګټه ګټه جوړ ګولی په ګټه باندې لاړو اوس پای کې نخی موجود دی سوچ داخل چې د کار ما میرا د پامر کې سو بالکل او زلزلو دی اصل او چې صحیح طریقې سره حج او عمره وکړه د په امر شید عذاب خاص الله لپاره په خلکو باندې حج بیت الله دی یعنی باچ آور چی طاقت نری دی طرف رسیدو او دا اسباب دلارے او دا تلو راتلو چتلا راتل کولیشی ادل تکور کی خرچوں پرے ہوگیشی او چاچی انکارو کو دا پرزیت دا حج نا دا بشک اللہ تعالیٰ بھی پروانی دا مخلوقات نا اذا حججت بمال اصلو تنسو فما حججت ولیکن حجت لیری لا یغفر اللہ الا کل صافیت ما كل من حج بيت الله مبرور بل ترى من ارى الذي يساش سيدنا بصائر ذي التبين ذكري دي اذا حجت بمال قال جهاد کے فدا سے مال اسود رسو چل حرام فما حجت ترتا حج دے کرے لیکن صرف اسی خر دل سر بوت لا الا حجت رہی لا يقبل الله الا كل صافيه اللہ تعالی حج نہ قبلے مگر الچ مال پاگی ما کل من حج بیت اللہ مبرور ندی ٹول ادی ٹول اوا سوک چ حج بیت اللہ گئی گنی دا قابل قبول دی هر سړي حج به قبولي حلال مال به لګای غره ال به قبولي ولی آل کتاب هو اهل کتاب لم تخصوص بیات الله ولی انکار کوي د الله تعالی حکمونه الله تعالی خبردار دي تاسو کوي ولی آل کتاب هو اهل کتاب لم تصدون سبیل الله ولی بندوي د الله تعالی من آسو پامنا چیمان روڑی تاو چندو تا جوڑوئی لٹوئی تاسو دی لڑکو گوالے بیلقائی شبہاتی فی قلوب ضعفت المسلمین عیواج پا کسری دا عیل سرا مانوی طریقی سرا کو گوالے او عواج کارا کو گوالے بہت دوشو آدا او تاسو گوانی ای چا تورات کی دو چا اسلام حق دن دے او تاسو خبوی ای تسرد کوئی نوالی دا اللہ دی کتاب دا بندول کوئی او ندی اللہ تعالی دا خبر دا اصل چې تاسو یې کوي چې کتمانه حق دی یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو دا کتاب پرې ته بیان شولې اوس موږ تاسو ته وایو کلک شې اے ایماندارو چې تاسو خبر او مدلا یو ډېر دا کتاب چې کتاب ور پښې دی او تاسو کوم باندې باندې کوم نو واپس پاو کې رست دی باندې تاسو را کافران اوس موږ دې گیا دې په دې رټو باندې او دا کوشش کوي چې خلک يهوديان کې سایان کې کلا غلط ترجمه د قران کریم کی هغه بدل زین بخاری کی چې التا د اریسو رد کوم کې نه چې دې دا خبره د واسو مانی یاد ساتي هغه دا بند مستونه کوي الله وي څنګه کوي وګه پتا فورونا سره کې تاسو کفر کوي حالانکه تاسو باندې الله ایتونه مستری کیږي نو معلومی چې الله ایتونه مستری کیږي کنه ها دې ته وکه دا خدي مخالفت وکاو باز الله علیکم آیات الله او پتا سو کی سنت د پیغمبر دی بیا ستاسو موجود ده دی ورګر بیا ستاسو حاضر ناظر دی بیا چې پیغمبر موجود دی عذاب نه راځي عذاب نه ورنځي د غلی او د شتوره پتا سو کی سنت د پیغمبر دی نه ورکه چا چې مونږ له ولا ګولې د الله تعالی په کتاب باندې د یقین د ته هدایت ورشه په طرف دی الهاري او بره او چا چې اعتماد کو په الله تعالی باندې حاجت روا مشکل کو صرف او صرف سوګ دی لَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ تَعَالَى سَوَاجَو دتر سمې توفي پرمېشو چاچی به مترجمه چاچی اعتماد کو په الله تعالی باندې شهادت روا مشکل کو شاه صرف او صرف الله دې فقط هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ دوی سي د سورتي آل عمران ختم شوي یو کی تشریح لا الہ الا اللہ دری بابا وا او ویب کې چې د ناغا د رسالت پر صلات محمد رسول الله تشریح وا او پای کې پینزل لس پوری پریتای د هغه چا چې د ویستاب د رسالت مخالف وو دی را ورته دری ویسا باغ نو دوا د الحمد الله بس بغدني خلاص ان شاء الله خلاص